NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt morgen weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Vandaag waren dat er 2. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald. Een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. Op de bodem van de oceaan mogen voorlopig geen metalen worden gewonnen die nodig zijn voor batterijen in elektrische auto's. Dat is afgesproken op een VN-top in Jamaica. De metalen liggen in de Stille Oceaan op een diepte van 4,5 kilometer. Winning leidt mogelijk tot verstoring van het zeeleven. AZ is gestraft voor de ongeregeldheden op 18 mei rond het Conference League duel met West Ham United. Supporters bestormden onder meer de hoofdtribune en vielen Engelse fans aan. De Alkmaarders krijgen onder meer een geldboete. Als het weer misgaat, moeten ze een Europese thuiswedstrijd spelen zonder publiek. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is iets over 8:30 en welkom dus bij Langs de Lijn en Omstreken. Zoals iedere avond veel sport en veel nieuws. En dus gaan we het hebben over de Tour de France FAM en over 2 WK's. Het WK voetbal en het WK zwemmen. En als gast hebben we na 9 uur Meerte Schoot aan tafel, die na 387 interlands stopte als volleybal international. En ook vader Erik en dochter Emma van Muizenwinkel, die beide als actief zijn als acteur en schrijver, komen langs. We beginnen met de Tour de France FAM. De wielersport liet zich van zijn wat harde kant zien, want de Belgische Julie van der Velde, solo van 60 kilometer. Zij leek de derde etappe van de Tour de France FAM misschien wel te gaan winnen, maar ze strandde in het zicht van de haven. De laatste bocht. Laatste bocht, ja. Laatste bocht voor Julie van der Velde. Kan dit? Kan het gebeuren? Geloof erin, geloof erin. Kom aan, Julie. Ik heb de indruk dat er zelfs nog een kleine versnelling in zit bij Julie van der Velde. Tanden op elkaar. Mond open, maar nu komt Kopecky. En dit gaat snel gaan. Kan Kopecky Julie van der Velde nog bij de leuven vatten? Gaat hij dat doen? Het lijkt wel. Het lijkt wel. Het is voorbij. Het is voorbij. Wiebes gaat nu komen. Het is helaas niet gelukt. Wiebes. Vos ook nog. Vos of Wiebes. Het is Nederland alleszins. En Vos komt heel erg sterk. En dan is het toch Wiebes, denk ik. Wiebes, jawel. Lorena Wiebes dus. Zij won uiteindelijk de massasprint en zorgde zo voor het eerste Nederlandse succes in deze Tour. Ze had zelf ook wel door dat het heel close was. Ja, we hoorden door de communicatie met 5 kilometer gaan dat het nog 35 seconden was. En op dat moment alle meiden die van ons nog van voren zaten, hebben eigenlijk echt naar voren gestuurd om proberen alles eraan te doen om het dicht te rijden. Twijfel je dan niet van, zijn we niet te laat? Nee, dat niet. Want ik had het gevoel dat DSM het onder controle had. En dat was voor ons ideaal, zodat hun als eerste hun lead-out opbranden. Kan je je sprint eens beschrijven? Ja, na de bocht zaten... Ja, ik bleef eigenlijk de hele tijd bij Lotte. En na de bocht, ik denk met 500 meter gaan of zo, ging Lotte aan. En ik was echt aan het wachten, want ik wilde hem eigenlijk zo kort mogelijk houden. En toen voelde ik denk het was Marianne op rechts aankomen. En op dat moment ging ik ook mijn sprint aan. Dat is een koninklijke lead-out, hè? Zo in het geel. Ja, het is echt niet normaal wat voor lead-out Lotte vandaag deed. En had je veel over op de streep? Kon je zien hoeveel je voor had op de rest? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik dacht gewoon naar de streep rijden. Maar je wist wel gelijk dat je handen omhoog kon steken? Ja, dat wel. Dat was wel duidelijk genoeg. Was dat toch nog best een lastige rit, toch? Ja, maar ik was blij dat ik vandaag een goede dag had en dat ik elk klimmetje goed overkwam. En dan dit nog over had op het einde. Lorena Wiebes, die dus won. En voor Julie van der Velde was het dus uiteindelijk net niet. Gaan over praten met haar ploegleider bij Phoenix de Koning, Michel Cornelissen. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb ook zitten kijken. Heel veel mensen. Wat dachten jullie eigenlijk die laatste kilometers? Wat dacht jij in die auto? Nou ja, mijn hartslag die ging natuurlijk al omhoog. Want normaal is dat een voorsprong. Die loopt dan ziende ogen terug natuurlijk. Hè. Het was een minuut en dan werd het 50 seconden. Maar toen werd het 30 seconden. Toen werd het 25 seconden. Maar Julie van der Velde was vandaag zo sterk dat het werd opnieuw weer 30 seconden. Het werd weer 35 seconden. Ze begon weer terug uit te lopen. En dan word je in de auto wel aardig nerveus, mag ik zeggen. En was er een moment dat je ook dacht van, ja, maar het kan niet meer mis? Nou, we hebben natuurlijk wel genoeg ervaring om te weten dat het altijd heel lastig wordt tegen die sterke ploegen. En ook natuurlijk omdat Julie van der Velde al zo lang onderweg was. En we begonnen eigenlijk met de bollentrui met Jaren Kastelein. En uit verdediging is eigenlijk Julie van der Velde weggesprongen. En die pakte toen twee keer de bergpunten. Maar ja, we weten hoe hard zij alleen kan rijden. En toen hebben we eigenlijk de opdracht gegeven dat ze door moest gaan. In de hoop dat er misschien nog 3 of 4 rensters naartoe zouden komen. Mm-hmm. Dat gebeurde niet, maar zij bleek vandaag zo oersterk te zijn. Want ze heeft echt een geweldige prestatie geleverd door zo lang voorop te rijden en ze nog zo lang stand te houden. En ik kan niet anders zeggen als heel erg trots ben. Ja. Ja, maar ook op de hele ploeg, want als ik zie hoe ze eraf hebben zitten stoppen in de laatste 5 kilometer met z'n allen, kan ik niet anders zijn dan een hele trotse ploegleider. Ja, ze hield het net niet. Had dat misschien ook te maken nog met dat klimmetje, die brug op? Toen leek het opeens helemaal in elkaar te schuiven in die laatste paar honderd meter. Ja, zeker na zo'n lange inspanning. Het was ook veel wind tegen. En ja, toch wel best nog bergachtig, maar het eigenlijk niet meetelde voor het klassement. Ja. Ja, dan kan zoiets net even een tempo eruit halen. Wat voor haar dan net jammer genoeg tekort was. Ja, hoe is het nu met Julie van der Velde? Is ze nog erg teleurgesteld? Of denkt ze ook, dat was een beetje mijl op 7, alleen naar de finish. Ik denk dat ze vandaag de populairste renner van het peloton was. En, er waren zelfs mensen langs de kant. Het was dat ze ingehaald werd. Die waren zo teleurgesteld voor haar. Maar ja, de populairste, de Fransen, dus de strijdlustigste rennen. Ja, je koopt er ook niet echt veel voor, toch? Nee, maar ze heeft nog de bollentrui. En ze is apentrots op de trui. En die gaan we ook proberen te verdedigen. En we staan er met haar en met Jaren Kastelein goed voor. En dit is een mooie bekroning voor haar, die bollentrui. Maar ja, natuurlijk hadden we ook liever de rit gewonnen. Maar moet ook niet onderschatten hoe sterk SD Works was. En dan kunnen wij met opgeheven hoofd vanavond aan tafel gaan zitten. En dat we er alles aan gedaan hebben. Ja, om proberen een rit te winnen. Dit zei Julie van der Velde zelf, kort na de finish tegen Sportza. Ja, het was de bedoeling om de trui en de ploeg te houden. Ja, hij heeft nog enkele puntjes gepakt, maar ik was in het begin was ik niet echt op de afspraak. Maar dan zag ik mijn moment op de voorlaatste klim en ben ik er wel zo gegaan. Het was niet de bedoeling om door te gaan, maar ik had dan een halve minuut en eerst dacht ik van ik zal gewoon een beetje mijn tempo doen. Maar dan groeide het alleen maar en dan kon ik niet meer terug. Jammer dat al 300 meter. Ik ben wel heel tevreden van mijn wedstrijd, maar het is beter. Ja, dat vangt de sfeer wel aardig bij Julie van der Velde. De bolletjestrui die heeft ze dus nog. Gaat ze die morgen verdedigen? Tuurlijk, we gaan die proberen te behouden. En wat ik zeg, we staan ook met Jaren Kastelein nog goed voor. Een trui in een grote ronde is toch altijd mooi voor de ploeg. En we dragen hem met trots en we gaan hem met hand en tand proberen te verdedigen. Ja, en dat dus allemaal in de dag van morgen. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Michel Cornelissen, ploegleider bij Phoenix de Koning. Kunnen we ook nog melden dat Eva van Agt, die in de etappe van gisteren hard in val kwam, van zich heeft laten horen. Ze liep bij de val een hersenschudding en een longkneuzing op, maar zegt zich verder goed te voelen. En ze is terug naar Nederland gegaan om daar te herstellen. CBS bracht vandaag naar buiten dat er dit jaar minder mensen zijn verdronken dan gemiddeld. In 2022 overleden er 73 mensen, onder andere tijdens het zwemmen. Volgens Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid geven deze cijfers een vertekend beeld. Gaan we over praten. Goedenavond. Goedenavond. Want eerst maar eens even, geven ze een vertekend beeld en waarom geven ze dan wat u betreft een vertekend beeld? Nou, allereerst, het zijn de laatste jaren zien we eigenlijk dezelfde aantal cijfers tussen de 70 en de 90. Daarnaast, zoals de cijfers ook zeiden, zijn er naast de 73 personen die verdronken zijn nog in de 30 aan toeristen en buitenlandse mensen. Dus het is niet het cijfer wat het echt moet zijn. Nee. Een aantal kinderen is relatief laag. Relatief is altijd een veelomvattend woord, maar is dat goed nieuws? Het zegt wat over het niveau waarop de zwemlessen gegeven worden. Kijk, in Nederland staan we heel hoog aangeschreven om zwemles. Er wordt op allerlei manieren zwemles gegeven. Er wordt hard aan gewerkt. En dat vertaalt zich in het feit dat er heel weinig kinderen onder de 10 verdrinken. Toch zegt de Nationale Raad Zwemveiligheid vandaag een oproep te plaatsen, dat de zwemles weer op alle basisscholen ingevoerd moet worden, omdat die dat op een aantal scholen niet meer is. Is dat een goed idee? Bent u daarmee eens dat het echt zou moeten? Nou, ik vind dat voor alle kinderen dat die zwemles verdienen. Ik denk alleen als wij teruggaan naar het echte schoolzwemmen waar er over gesproken wordt, dat we eigenlijk een jaar of 30 terug gaan in de tijd. Als we kijken hoe het de zwemlessen zich ontwikkeld hebben en het zwemonderwijs zich ontwikkeld heeft, is er eigenlijk voor elke doelgroep, voor elk kind, is passend onderwijs. Of dat nou via een zwemschool is of via een zwemvereniging of via een zwembad, er is altijd een manier om te leren zwemmen. En dat is juist waar Nederland zo ver in is en zo goed in is geworden. En dat is hetgeen wat in zijn kracht moet staan en niet het oude schoolzwemmen terug. Maar dan zullen er ook, ligt de verantwoordelijkheid wat dat betreft vooral bij ouders. Die moeten zorgen dat die kinderen dan op die zwemlessen komen. En er kunnen allerlei uiteenlopende redenen zijn waarom dat niet lukt. Ja, dat klopt. Nou ja, een van de belangrijkste redenen zijn de wachtlijsten momenteel. De capaciteit is laag, er is weinig zwemwater. Er zijn personeelsproblemen. Alleen dan moet er op een andere manier gekeken worden naar bijvoorbeeld de zwemlessen voor kinderen onder de 5. Als we naar zwemlessen voor kinderen onder de 5 kijken, kinderen tot 5 jaar zijn niet leerplichtig en zouden bij wijze van spreken 1 keer per week een uurtje later naar school kunnen. Zodat je de kinderen tot 5 in ieder geval zwemles kan geven in de ochtenduren. En dat zou een heleboel druk wegnemen voor de middag. Ja. Maar dat is iets wat voor het onderwijs, voor iedereen moet daarachter staan. Ja, ja. U bent van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid. U zegt, nou, die cijfers die vallen best mee, het gaat best goed. Met de kinderen gaat het ook wel goed. Heeft u dan nog wensen of denkt u, nou, we kunnen de vereniging wel opheffen? Het gaat gewoon goed? Nee, ja, het gaat best goed. We kunnen zeggen dat we positief kunnen zijn over het aantal verdrinkingen van kinderen die in een lagere leeftijd zitten. Hè. Elk kind is er 1 te veel, elke verdrinking is er 1 te veel. Alleen als je kijkt naar andere doelgroepen, en dan kijken we dus naar waar een grote stijging is in de 60-plussers. Okay. Daar zien we echt een probleem. Dat zijn mensen die misschien vroeger hebben leren zwemmen of heel weinig zwemmen. Hè. Zoals ik dat noem, recreatief poedelen, is dat je af en toe een keer in het water staat en een paar slagen zwemt. Maar dat is niet het zwemmen wat je nu nodig hebt in de zee of in een rivier of in een zwembad. Nou, en daar rust een taboe op het feit dat mensen niet goed kunnen zwemmen. Nou, en daar hebben we nog hele grote stappen te maken door die mensen de mogelijkheid te bieden op een vriendelijke manier toch te leren zwemmen of hun zwemvaardigheid omhoog te halen. En hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, allereerst het taboe doorbreken. Kijk, het is geen schande als je niet kan zwemmen. Ik denk dat het merendeel van Nederland zegt dat hij heel goed kan zwemmen. En uiteindelijk, ja, nou ja, weet je, daar kun je wat van vinden. Maar als je in de zee met stroming zwemt, kunnen een heleboel mensen in één keer niet zwemmen. En dat is helemaal niet erg. Maar het gaat erom, als jij wil zwemmen en als jij senioren ziet komen die toch willen leren zwemmen, dan is er meestal wat gebeurd. Of dan is er een achterliggende gedachte bij. Nou, en dat wil je voor zijn. Dus het is mijn idee om daar meer aandacht aan te besteden van, jongens, deze mensen moeten ook kunnen zwemmen. Die hebben zwemles misschien vroeger gehad, maar dat was natuurlijk altijd heel anders. Mm-hmm. Er zijn een heleboel dingen veranderd. Er zijn natuurlijk allemaal regeltjes bijgekomen. Maar als jij jaren niet in het zwembad ligt, ja, dan is het niveau natuurlijk een stuk lager. En dan, ja, dan komt er schrik, dan komen er andere dingen. Nou, dat moeten we proberen te voorkomen en daar moet meer aandacht voor. Ja. Dan nog een groep waar relatief veel slachtoffers vallen. Bij toeristen, mensen met een migratieachtergrond. En betekent dat we die te weinig bereiken met waarschuwingen? Ja, ik ben van mening dat als wij nu naar het Nederlandse strand gaan, er natuurlijk wel waarschuwingsborden staan. Dat staat met signalen, dat staat met vlaggen. Alleen het is te onduidelijk voor de verschillende mensen uit van andere afkomst die wij hier hebben. Kijk, als wij over de wereldwijd gaan kijken, zijn er gewoon bepaalde vlaggingen. Dus bijvoorbeeld groen, oranje, rood. Nou, Nederland begint bij geel. Nou, dat is natuurlijk een keus. Er wordt gezegd, de zee of het water is nooit helemaal veilig, dus wij doen niet aan groen. Dat kan, maar als jij hier het over internationaal hebt, dan kan je ook denken, oké, deze mensen snappen het niet, of deze mensen die komen in twijfel bij een vlag. Dat is 1. En dan gaan we kijken naar, als mensen een strand opkomen, en dan pak ik even Amerika erbij, op sommige stranden hebben ze dat, daar hebben zij bij opkomst van het strand grote borden, volgens mij van 2 bij 1,5. En daar staat in 2 of 3 talen op wat het strand is, wat er kan gebeuren en wat je moet doen. Nou, en dan ben je bezig preventief te doen. Dat zegt niet dat dat echt meteen helpt, maar het zal wel meewerken om die mensen meer te betrekken erbij. Kortom, we zijn onderweg, maar we hebben ook nog grote stappen te maken. Dank voor dit gesprek, Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid. Drie Nederlanders hebben in ieder geval geen extra zwemlessen nodig. En dat zijn de drie Nederlanders die vandaag in actie kwamen op de derde dag van het WK zwemmen in Fukuoka in Japan. Dat waren Marit Steenbergen en debutante Janna van Kooten. Zij zwommen de halve finales van de 200 meter vrije slag. En Casper Corbeau deed mee op de 50 meter schoolslag. Verslaggever Arman Afsaroglu heeft dat voor ons gevolgd. Man, goedenavond. Steenbergen die plaatst zich als achtste en laatste voor de finale op de 200 meter vrije slag. Is dat tegenvallend of wel een beetje in lijn der verwachting? Nee, het is wel een beetje teleurstellend voor ons zelf ook wel. Het feit dat ze de finale heeft gehaald is het belangrijkste. Daar gaat het nu om. Dan kan ze morgen laten zien wat ze daarin kan. Maar het is een beetje een gek toernooi voor Steenbergen tot nu toe. Want je kan doorgaans bij dit soort grote zwemtoernooien wel zien wie in vorm is en wie niet. En Steenbergen is in vorm, want die heeft al tijden genoteerd in estafette onderdelen die echt ongelooflijk snel zijn. Die ze ook nog nooit eerder heeft gezwommen. Die ook zeer competitief zijn op mondiaal niveau. Maar gek genoeg, op afstanden individueel wil het nog niet lukken. Op de 200 meter wisselslag eindigde ze als zevende in de finale. Was ze ruim langzamer dan ze eigenlijk gewoon kan. Ja. En ook in deze halffinale deelde ze het niet helemaal goed in. Stortte ze in op de laatste baan en was ze ook weer langzamer. Ze vond zichzelf zelfs een seconde langzamer dan ze eigenlijk kan. En dan ze zelf wilde. Dus gaat dat ook zorgen voor twijfels in haar hoofd? Omdat je dan als zwemster ook gaat denken, ja maar, ik ben toch goed, waarom komt het er dan niet uit? En dan kan je wel eens gekke dingen gaan doen. Dus ik denk dat het voor haar wel een beetje teleurstellend is. Dit is hoe zij zelf terugkijkt op haar halve finale. Een beetje dubbel. Aan de ene kant weet ik gewoon dat het niveau is er wel. Alleen ja, ik laat het niet overal zien. En ja, geef het wel een beetje dubbel. Want aan de ene kant bij het inzwemmen laat ik echt zien dat ik gewoon supergoed ben. En zegt Patrick ook, ik laat nooit zulke dingen zien. Alleen dan in de race, nu ja, ik kan gewoon een seconde harder. Dat heb ik ook laten zien. Ja. Dus ja, dan hoop ik dat er morgen uitkomt. Ja, Arman, kunnen we dat van haar verwachten dat het morgen er wel uitkomt? Ja, heel onvoorspelbaar dus eigenlijk. Mm-hmm. Het is echt een goede afstand voor haar, die 200 meter vrije slag. Het zal echt liggen aan hoe zij zich voelt in die race. Omdat ze denk ik dus wel goed is voorbereid op dit toernooi. De vorm is er wel, maar kan ze het ook tot uiting brengen in zo'n individuele finale? Ze heeft vorig jaar titels gewonnen op het EK in Rome. Ze is nu echt de vaandeldrager van het Nederlandse zwemmen na heel veel moeilijke jaren. En dan is het wachten op een echte doorbraak op een mondiaal niveau, individueel. Ja, ik hoop dat het eruit komt morgen, want anders ga je ook heel snel verhalen krijgen die we jaren hebben verteld rondom Femke Heemskerk. Dat het mentaal gewoon lastig is om het in die individuele finales te doen. En ja, je moet hopen dat het niet ook bij Steenbergen zo gaat zijn. Kan het ook zijn dat ze een beetje vol programma heeft, Arman? Die wisselslag is natuurlijk wel, dat hakt er ook wel in, hè? 3x200 meter wisselslag. Ze zwemt heel veel en ze heeft gezegd dat ze het volgend jaar ook allemaal wil doen in Parijs op de Spelen. Ja, het kan twee kanten opwerken, Tom. Als je echt goed in vorm bent, als je sterk bent, als je jong bent, ze is nog jong, kan je dat wel aan. Want je ziet ook wel dat heel veel goede internationale topzwemmers ook wel drukke programma's hebben. Dus ik wil niet per se zeggen dat het daaraan ligt. Maar goed, als je dit toernooi nu afsluit en ze ja, op individuele afstanden komt het niet uit wat ze wil, dan gaat zij natuurlijk wel met coaches evalueren of ze dit in Parijs ook moet doen of dat ze toch daar wat scherpere keuzes moet maken. Dan hadden we nog een Nederlandse deelnemer op de 200 meter vrij. Janna van Kooten. Daar werd niet van verwacht dat ze überhaupt de finale zou kunnen halen. Maar hoe deed ze het eigenlijk? Ja, heel goed. 18 jaar, onbevangen, uit Groningen. Groot voorbeeld van haar is Kromo Wijojo. Die komt natuurlijk ook uit die contreien. En ze mocht naar het WK omdat ze een goed seizoen had. Ja, dat doet ze het gewoon uitstekend eigenlijk. Ze zwemt twee persoonlijke records in de series en in de halve finales. Die ze ook niet had verwacht te halen. Ze eindigde daar als 15e. Beste 8 gaat naar de finale. Dus nog lang niet in de buurt van de echte mondiale top. Maar als je debuteert op een WK en je zwemt twee keer een persoonlijk record, dan heb je dat echt wel heel knap gedaan. Dat is best bijzonder. Dat gebeurt niet heel vaak. En dus ja, komt dat wel automatisch ook met verwachtingen natuurlijk. Ja, want ze was er zelf ook tevreden over. Want ze zegt, ja, het gaat eigenlijk zo goed. Misschien droom ik wel al van de Olympische Spelen. Ik heb dit jaar best wel veel stappen gemaakt. En ik heb nu 1,7 seconden van mijn PR afgehaald dit jaar. En nu dus weer 0,4. Dus ik zit nu 0,9 boven het individuele limiet voor de Olympische Spelen. Dus als ik zo doorga, dan denk ik wel dat moet lukken. Ja, zelf is ze optimistisch. Deel je dat optimisme, Arman? Nou ja, als je zo jong bent en je neemt zulke happen uit je persoonlijke record, ja, dan deel ik dat optimisme ook wel. Je weet nooit of zich dat echt door kan zetten. Dat blijft lastig te voorspellen. Sommige zwemmers halen het wel en de anderen halen het niet. Je kan van talenten heel veel verwachten en dan stagneren ze. Maar goed, wat ik bij haar wel bijzonder vind, is dat ze het op een wereldkampioenschap laat zien. Want daar zie je toch ook wel best vaak dat het lastig is om als je daar op zo'n podium je debuut maakt met al die volle tribunes. Het is daar echt een hele mooie sfeer in Fukuoka, volgepakte tribunes, vol zeer enthousiaste Japanners. En dat je dan op dat moment je beste race kan zwemmen, dat laat mij wel zien dat het wel goed zit in het hoofd. En dan is het de vraag of ze die ontwikkeling kan doorzetten. Maar ze is zo jong, dat ik ben er wel benieuwd naar. Als ze de Spelen haalt, dan zou dat echt wel een heel interessant talent voor de toekomst kunnen zijn. Kijk, gaan we daarop wachten. Eerst natuurlijk ook nog dat WK begin volgend jaar. Dan naar de 200 meter vrije slag bij de mannen. Leek vooraf een prooi voor de Roemeen David Popovici. Maar dat liep anders, toch? Wat gebeurde daar? Ja, enorme sensatie op dit toernooi, waar we toch al bijzondere dingen hebben gezien. Een aantal wereldrecords al, maar dit was toch ook wel een van de bijzondere races. Want Popovici, ja, er werd eigenlijk van verwacht, wordt dit het moment dat hij het wereldrecord gaat aanvallen? Dat wilde hij ook wel, dat had hij uitgesproken. Is een geweldige vrije slagzwemmer, die nog jonge Roemeen, die toch al een paar jaar nu aan de top staat. Alleen hij vergalopeerde zich. En dat zie je zelden op deze manier. Hij pakte de leiding vanaf het begin, hij ging heel hard, ging ook richting dat wereldrecordschema. Alleen op die laatste baan, en ja, ik zou echt willen aanraden, kijk die beelden toe als je een zwemmer wil zien die volledig stil komt te liggen, Stortte die in. Hij lag een meter of 5-6 voorop en er was een camerastandpunt op een gegeven moment vanaf boven waarop je dat heel mooi kon zien. Het leek wel alsof hij stil begon te drijven in dat water en dat links van hem allemaal mensen er langs begonnen te zwemmen. Maar kreeg hij kramp of was het een soort Pogacar-situatie? Nou, hij heeft gewoon, die 200 meter is verschrikkelijk zwaar. Die moet je goed indelen, want als je iets te veel geeft op die eerste drie banen, dan kom je jezelf tegen op die laatste 50 meter en zelfs op de laatste 20 meter, want daar gebeurt het eigenlijk rondom Popovici, die lag nog voorop halverwege die laatste baan en hij eindigt uiteindelijk als vierde. Een jonge Brit die debuteert op een WK, Matthew Richards, niemand kende hem, pakt goud en Popovici wordt vierde tot ieders verbazing en verbijstering. Hij reageerde er vrij nuchter op zelf en zei dat hij gewoon harder moet trainen, maar het was wel bijzonder om te zien. Wie niet teleurstelde was Katie Ledecky en die zei zelf dit over haar 20ste wereldtitel. Yeah, I mean when I first competed at the Olympics when I was 15, I made it a goal to continue to come back to these kinds of meets, this level, and I haven't looked back. I've just put in the work year after year and have continued to try to push myself in every which way. And I'm really pleased with the result tonight and excited about the future as well. Ja, man, ze vertelt het als another day at the office, maar 20 wereldtitels op de 1500 meter, dit is fenomenaal, hè? Ja, het zijn er heel veel. En zelfs het record van Michael Phelps komt nu in zicht voor Ledecky. Phelps heeft 26 wereldtitels, heeft ook een aantal Olympische gouden medailles. Dat weet je ook wel, Tom. Ja, hij is natuurlijk een grote zwemmer. Ja, de beste zwemmer ooit eigenlijk. En Ledecky, ja, die wil dat bij de vrouwen zijn en die wil die records. En die kan op dat mondiale niveau ook wel richting die 26. Want die kan nog even mee. Het verschil met Phelps, zo eerlijk moet je ook wel zijn, is dat ze het ook op die lange afstanden vooral doet, waar de concurrentie wel iets minder is. Dat neemt niet weg dat ze een geweldige zwemster is die al zo lang echt heel goed is. Maar ja, op de 1500 meter, je kon ook zien, haar concurrenten, die lagen een baan achter haar. Dat is verdienste van Ledecky zeker. Maar het is ook veel minder sterk bezet dan de nummers waarop Phelps het deed. Dank en blijf het voor ons volgen, want dagelijks spreken we jou. Arma Afzaloglu. Hoe is het om te leven zoals de mensen in de middeleeuwen deden? Nou, daar weet Yvonne Lammers ondertussen alles van. Want sinds een maand woont zij zoals ze dat 650 jaar geleden al deden. En iedereen kan dat zien, want ze doet het in een middeleeuws huis. Dat staat in het Openluchtmuseum in Eindhoven. We kunnen gelukkig wel met haar bellen. Een beetje vals spelen. Yvonne, goedenavond. Goedenavond. Waarom? Waarom leef je zoals in de middeleeuwen? Nou, allereerst omdat ik het leuk vind om te ontdekken hoe het ongeveer een beetje ging. Uh-huh. Ten tweede omdat ik heel graag het huis waar ik nu in woon helemaal in wilde richten zoals het eruit zou zien als je er echt woont. Ja. En niet alleen maar als museumstuk. En tot slot wilde ik heel graag specialisten samenbrengen uit de archeologie en ambachtslieden die hier vaak over de vloer komen. Die eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken met allerlei middeleeuwse thema's bezig zijn. Kijk, en in wat voor huis woon je nu? Kun je dat voor ons omschrijven? Ja, het is een ambachtshuis. Dat wil zeggen dat er een voorvertrek is waar een weefgetouw staat, waar de wever werkte, en een achtervertrek waar de rest gebeurt, dus waar bedden staan, een tafel om aan te eten, een keukentafel en een open vuurplaats en daarboven een gat in het dak om de rook eruit te laten gaan. Ja. En wat is het grootste gevoelsverschil wat je opvalt met hoe we normaal leven, zeg maar, in deze tijd? Je bent veel primairder, denk ik, bezig. Hè. Het gaat echt over nu in de zomer. Hoe kan ik me voorbereiden op de winter? Dus ik ben kruiden aan het drogen, bonen aan het drogen, boter aan het maken, kaas aan het maken. Alles wat ik zoveel mogelijk langer kan bewaren. Dus ik ben ook aan het fermenteren. Allerlei zaken om maar te zorgen dat je straks, als het groen er niet meer is, ook nog te eten hebt. Wat voor reacties krijg je van bezoekers daar die jou bezig zien? Ja, die lopen heel erg uiteen. Van mensen die het echt een gruwel lijkt. Die denken, nou, dit zou vreselijk zijn. En waar kan ik mijn iPad opladen? Tot mensen die het helemaal zien zitten en meteen denken van, ja, ik zou ook wel zo op de grid willen. En die het heel idyllisch lijkt. Je krijgt straks huisgenoten. Ja, wie weet. Ja. Nou, die heb ik sowieso. Iedere week komt er één iemand logeren, een paar dagen. Okay. Ik heb regelmatig een huisgenoot. En wat is nou het allermoeilijkste waar je tegenaan liep en dat je dacht, nou, eigenlijk heb ik hier helemaal geen zin in? Ik heb nog nergens helemaal geen zin in gehad. Ik heb wel een verschrikkelijke hekel aan vliegen. En in die warme dagen waren die er wel heel veel. En dan merk je wel dat je dus nooit eens iets in een koelkast kan zetten, bijvoorbeeld. Als je dan bezig bent met boter maken, kaas maken en ondertussen ook nog een stokvis aan het weken bent, dan heb ik af en toe bij 34 graden wel eens gedacht. Heb je nog andere periodes uit de historie die op je verlanglijstje staan? Ja, ik heb eerder ook wel langer vertoefd in de vroege middeleeuwen. Zeg maar tussen 800 en 1000 na Christus. Mm-hmm. En ik heb ook wel vertoefd al in de ijzertijd. Zeg maar 500 voor Christus tot het jaar 0. Kijk. En die hebben allemaal hun eigen uitdagingen. En ik merk wel, naarmate je naar het nu komt, is het natuurlijk wel steeds luxer. En dit is dus dat je een beter bed hebt en dat soort. Je zit nu eigenlijk in een relatief luxe huis in verhouding tot je eerdere experimenten, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is dit dan ook het leukste? Het is het leukste omdat we van deze periode zo vreselijk veel meer weten dan van bijvoorbeeld de ijzertijd. En bij de ijzertijd moet ik gewoon veel meer gokken. Ja. En invullen. En hier weet ik heel veel over het aardewerk en de houten voorwerpen die ze hebben. Zelfs over de dagindeling zijn dingen bekend. Mm-hmm. Dus dat maakt wel dat je het gevoel hebt dat je het beter kunt doen. Ja, en het scheelt dat je alleen bent natuurlijk. Want in de echte middeleeuwen had je allemaal enge mannen die je van hekserij en zo konden beschuldigen. Dat hoef je niet voor te vrezen. Nee, gelukkig is dat ook pas iets later hoor. Dat was in de 16e, 17e eeuw na de middeleeuwen. Goed. Dus ik zit voorlopig nog veilig. Allemaal te zien in het Openluchtmuseum in Eindhoven. Dankjewel voor dit gesprek. Yvonne Lammers. En er even uit voor het nieuwsblok van 9 uur. Zijn daarna bij u terug. Meerte Schoot en vader en dochter van Muiswinkel. Tot zo. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de Oranje Vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.

Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan het hebben met, over volleybal. En we vervolgen onze serie over vaders, moeders, zonen en dochters. En in dit geval spreken we met Erik van Muiswinkel. Kent u allemaal als acteur, schrijver, cabaretier. Maar zijn dochter Emma, die oefent hetzelfde vak uit. En ook zij is hier. En we hebben ook topvolleybalster Meerte Schoten gast. Zij heeft een punt gezet achter haar carrière. Ja, want daar gaan wij mee beginnen. Ik begin toch nog even met de familie van Muiswinkel. Want als ik aan sport denk en de familie van Muiswinkel, denk ik aan cricket. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, ja. Dat zijn niet zoveel mensen in Nederland. Daar weet ik nee. Wie dat zijn. Het kaartenbakje is vrij klein. Ja, maar nog steeds liefhebber? Nee. Ik ben natuurlijk nog een liefhebber. Ja. En zelfs Emma nog wel een beetje. Maar we volgen het niet meer zo goed. En ik coach elke ochtend, of train eigenlijk, elke zondagochtend van 10 tot 11 6 kindertjes tussen de 5 en de 8. En dat is mijn cricket inzet nu. En dat Nederland zich geplaatst heeft voor het WK, dat is toch niet langs jullie heen? Nee, dat is niet langs ons heen. Nee, natuurlijk niet. Okay, nee. Dat is echt wel fantastisch. Meneer Schout, volg jij veel andere sporten dan volleybal? Ja, maar van cricket weet ik dus echt vrij weinig. Dus misschien dat ik zo nog een masterclass kan krijgen. Drie kennis zitten hier links van ons en die kunnen je alles vertellen. Doen we misschien later. Maar laten we het eerst gaan hebben over volleybal. Want jij, Meerte Schoten, hakte ruim een week geleden de knoop door. Na meer dan 20 jaar topvolleybal zet je een punt achter je carrière. Je won in Nederland en in Duitsland meerdere landstitels. Speelde maar liefst 387 interlands en won 3 EK-medailles. En het sportieve hoogtepunt dat was met Oranje in 2016. Het NOS-journaal. Dolgelukkig zijn ze, de Nederlandse volleybalvrouwen. Na 20 jaar heeft Oranje zich weer geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Tokio was een 3-0 overwinning op Peru meer dan genoeg. Eindelijk, dacht de ervaren Demi Stampilon. Nou ja, dit is mijn derde poging. En op een gegeven moment heb ik die droom een beetje laten gaan. Want ik geloof er eigenlijk niet meer echt in. Dus dit is bizar. Ja, Meerte, dit is Debbie Stam. Geldt dit voor jou ook? Is dit het absolute hoogtepunt uit jouw carrière? Ja, het absolute hoogtepunt. Ja, als Nederland, om als volleyballand en zeker in het verleden naar de Olympische Spelen te gaan, was gewoon super lastig. En we waren als Nederland al 20 jaar niet meer gegaan, niet meer geweest. Dus dat was echt één groot feest. Ja. Ja. Is het dan ook echt het beleven van die Olympische Spelen aan zich het feest? Of, want het lijkt me ook een soort tweespalt, want dan wil je ook daar weer presteren. Ja, ik heb denk ik het mooiste compliment wil ik niet zeggen, maar wel een heel mooi compliment kregen we aan het eind van de Spelen van Jeroen Bel. Een van de niet de chef de mission was hij, maar hij was erbij en hij zei van ik heb nog nooit een team voor het eerst op de Olympische Spelen gezien dat zo gefocust was. Want eigenlijk heb je zoveel afleiding, er is daar zoveel te doen. Je bent met meerdere sporten wij wilden natuurlijk gewoon heel graag een medaille halen. En we zaten best wel met elkaar in één bubbel. En achteraf kan ik wel eens terugdenken. En denk, nou, was het niet leuk geweest als ik misschien af en toe nog iets meer had genoten. Of misschien naar andere wedstrijden was gegaan. Wij speelden best wel ver van het Olympisch dorp. Dus we waren heel veel aan het reizen ook. En ja, als je dan een beetje rust kan pakken, dan lig je toch wel veel met je beentjes hoog. Dus niet veel feest. Vorige week kwam het definitieve besluit. Was dat het einde van een proces, zeg maar, om dat besluit kenbaar te maken? Of hoe gaat zoiets? Want het is toch een enorm besluit. Hè? Je kan het maar één keer nemen eigenlijk. Ja. Ja, ik had nooit verwacht van tevoren dat ik zo lang erover na zou moeten denken. Of dat het zo'n ding voor mij zou zijn. Ik denk, nou, ik ben best wel nuchter. En op een gegeven moment is het gewoon klaar en dan stop je. En ik merkte na 2016, toen haalden wij de Spelen wel. En toen gingen we voor medaille en we werden net vierde. Toen dacht ik, nou, 2020, kwalificatie. De kwalificatie werd naar Nederland gehaald. Nou, dan gaan we wel straks naar de Spelen en dan halen we daar wel even een medaille. Uiteindelijk haalden we de Spelen niet eens. En toen ben ik al wel een beetje gaan nadenken van, oké, wat wil ik nou eigenlijk nog bereiken met volleybal? Wat, ja, weet je, die Spelen, om dat te halen is best wel heel lastig. En toen heb ik gezegd van, nou, ik ga door tot het WK. En na het WK heb ik heel bewust ervoor gekozen om even een beetje een soort buffertje in te bouwen. Om tot aan januari in ieder geval geen club te hebben om af te studeren. En toen ben ik eigenlijk na gaan denken in die periode van, oké, wat nu? Wat maak ik mijn carrière nog mooier? Wat wil ik nog bereiken? Wil ik nog alles en iedereen, zeg maar, tezamen steeds opgeven? Wil ik nog alles ervoor doen? Of, nou, komt er ook op een gegeven moment een ander moment in mijn leven? Maar zeg je ook stiekem, het resultaat is een deel van het plezier ook? Want dat zeg je natuurlijk ook een beetje. Dat kan ook bijna niet anders denken als je echt een topsporter bent. Verliezen moet wel een beetje pijn doen. Als je geen pijn voelt bij het verliezen, dan word je ook nooit beter, denk ik. Nee. En ik denk dat dat ook wel misschien een van de redenen is wat misschien wel minder werd. Dat ik ook af en toe wel eens dacht, dan verloren een wedstrijd en dan stond er een coach te schreeuwen langs de kant en die ging helemaal los. En dan dacht ik, ja gast, er zijn oorlogen in de wereld. Waar doe jij moeilijk over? Ja, ik heb de bal 3 keer te vaak op de grond laten vallen. Ja, weet je, dan je wordt ouder, ja. Je gaat dingen ook af en toe wat meer in perspectief zien. En ja, dat is aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant voor een topsporter is dat niet altijd heel handig. Dus ja. Merk je het ook aan jezelf dat je dacht, wat ik bijvoorbeeld in 2016 kon leveren aan prestaties, dat wordt langzamer houden. Ik bedoel, ja, je wordt uiteindelijk ook gewoon ouder. Dat wordt moeilijker en daardoor minder leuk. Kun je dat zien, ja? Dat ik, nee, er stond gewoon heel netjes. Dat je al, maar ik durf niet te zeggen hoe oud je was. Net al verzwegen, hoor. Nee, ik moet zeggen, ik geloof er wel heel erg in. Gedachten zijn krachten, willen is kunnen. Dus als je zeg maar echt iets wil, dan kan dat ook wel. En ja, ik ben echt wel een harde werker. Dus ik denk dat ik over het algemeen wel redelijk fit was. En ja, natuurlijk word je ouder. En natuurlijk, af en toe heb je een warming-up voor de warming-up nodig. En natuurlijk zijn er dingetjes. Maar uiteindelijk is dat niet de reden dat ik zei van, ik vind het mooi geweest. Nee, het was meer echt, dat ik merkte, zeg maar, in een teamsport ben je zeg maar onderdeel van. En ik had heel erg de behoefte om te kijken wat ik in mijn eentje zou kunnen. Dus ik was heel erg nieuwsgierig van, oké, stel je voor dat het team wegvalt, hoe zou ik dan zelf dingen aanpakken? En om heel simpel voorbeeld te geven, als wij met het team op een vliegveld staan, en de vlucht wordt ineens gecanceld. Ja, dan wordt er echt niet verwacht dat je gaat nadenken van, oké, wat gaan we nu doen? Nee, dan is er een manager die dat regelt. En als je meedenkt, dan is het bijna vervelend dat je mee gaat denken. Dus, of als je zegt van, joh, weet je, ik heb misschien een idee. Dan denk je, meisje. En dat hoort erbij. En dat is helemaal oké, want je moet je focussen op je taak. En als de bal van de grond houden. Maar op een gegeven moment word je ouder en denk je, het is wel leuk. Maar is dat dan ingewikkeld dat je eigenlijk als topsporter helemaal gereduceerd wordt tot het ene wat je goed kan? Dat is niet ingewikkeld. Dat is ook heel leuk en dat is ook heel goed. Want als je over allerlei andere dingen na moet gaan denken, dan misschien hè, heeft het invloed op je taak de bal van de grond houden. En uiteindelijk moet je je daarop focussen. En is dat zeg maar elke 1% die je ergens meepakt en extra moet doen, ja, dat kan invloed hebben op uiteindelijk het resultaat. Maar op een gegeven moment vond ik dat wel. Dacht ik van, oké, ik wil nu wel zeg maar zelf dingen gaan ontdekken en zelf de leiding nemen en niet een coach die zegt van, oké, we gaan nu dit doen of we gaan nu dat doen. En zo klinkt het misschien heel negatief, want het is helemaal niet negatief bedoeld. Ik vond het fantastisch, maar ja, het klinkt altijd een beetje cliché om je vleugels uit te slaan, maar ik had gewoon wel zin om gewoon zelfverantwoordelijkheid te nemen en zo. Ja. Net dat je was afgestudeerd. Welk vak? Welk training? HBO, commerciële economie. Ja, lekker breed. Dan zit je toch met je hoofd ook nog alvast ergens een beetje anders. Ja, ja. Nog één vraag over. Je vertelt dus een heel logisch verhaal. Het is denk ik ook een logisch verhaal, hoe je het vertelt. Maar dan is er toch zo'n moment dat je moet zeggen, nou ga ik het ook zeggen. En dan zijn er toch ook nog een paar stemmetjes die zeggen, ja, maar dit. Ja, wat zeiden de stemmetjes die jou toch nog misschien een weekje langer of het later lieten zeggen dan dat je het uiteindelijk zei? Nou, je wil gewoon echt niet spijt krijgen van je keus. En als topsporter denk ik over het algemeen, en ik als persoon, ik vind heel veel te fouten te maken. Dit is natuurlijk per uitstek een beslissing. Ik was 12, toen begon ik. En 24/7, 22 jaar lang, staat je leven in het teken van één ding. En dan ga je op een gegeven moment zeggen, ik stop ermee. Terwijl ik de sport nog hartstikke leuk vind, de meiden nog hartstikke leuk vind. Ik ben nog goed genoeg. Dus het is eigenlijk best wel een aparte keuze. Dus als je dan die keuze maakt, weet je, dan moet je het wel heel zeker weten. En ja, dan ga je denken van, oké, dus er zijn er 101 redenen waarom je dan ergens toch wel een twijfel voelt. Maar ja, uiteindelijk was de reden om te stoppen was groter. En ik, ja. En dan deel je het mee. Dan weet je eigenlijk volgens mij ook binnen 24 uur, dat is goed geweest of heb ik alsnog spijt. Maar je ziet eruit of je denkt, het is goed. Ik ben heel geweest. Gelukkig, ja. En nog hoor, als ik soms berichtjes krijg, ergens denk je wel eens, of althans, dat denk ik dan, zijn mensen teleurgesteld, van die meid die stopt. En zijn mensen misschien wel boos of zo, denk ik dan. Maar alleen maar lieve berichten. En dan kan het je ook wel echt, tenminste, het kan mij dan ook wel echt ontroeren, dat ik denk van, jeetje, krijg ik foto's van mensen waar ik ooit 10 jaar geleden een kliniek aan heb gegeven. Ja, onze dochter heeft het nog steeds over en die vindt volleybal helemaal fantastisch. En ja, weet je, dat zijn wel echt hele leuke dingen. En dan denk ik echt wel, ja, daar word ik wel echt blij van. Ja. Je zette het besluit op Instagram. In het bericht schreef je een enorm avontuur. Een leerschool voor de rest van mijn leven. Je zei al een beetje, ik wil wat meer verschillende verantwoordelijkheden. Misschien een coördinerende taak. Trekt het coachschap je dan ook in het volleybal? Of dat niet per se? Ik vind coachen wel heel leuk. Mm-hmm. Ik denk wel dat vandaag de dag het als coach, zeg maar, dat heb ik ook wel ervaren met vrouwen. Vrouwen zijn fantastisch, hè? Vind ik hartstikke gezellig. Maar ze hebben ook wel altijd wat zeuren, waaronder ik zelf. Dus je kan het bijna nooit goed doen. Weet mannen, je? Dan kunnen mannenteam coachen? Ja, nou, dat... Ja, technisch directeur van PSV worden. Wat langere duur. Ajax zoekt op heel veel functies mensen. Ajax heeft een aantal vacatures. Ja, een paar vacatures. Ja, er kunnen toch altijd maar zes in het veld staan. En zeker in de topsport. Iedereen wil spelen, weet je. Dus je moet en vakinhoudelijk goed zijn. En je moet eigenlijk een people manager zijn. En je moet kunnen periodiseren, wil jij zeggen. Dus het is niet makkelijk. Dus, nee. Maar ja, misschien wel. Ja, ik zeg absoluut geen nee. Wat ga je nu doen? Ik heb nu, dat voel ik me altijd heel kinderachtig als ik dit moet zeggen, maar ik heb een werkervaringsplek. Mm-hmm. Op mijn 34ste levensjaar heb ik nog nooit gewerkt. Ja, echt. Hebt heel hard gewerkt. Je hebt ander werk gedaan. Maatschappelijk gezien. Maar bij NOC-NSF. Mm-hmm. Dus dat ben ik nu aan het doen. En daar krijg ik de mogelijkheid om op allerlei verschillende projecten binnen topsport mee te kijken. En eigenlijk de andere kant van de wereld waar ik me altijd begeefd heb, mag ik daar leren kennen. En dat vind ik echt superleuk. En een stukje marketing, een stukje communicatie, een stukje voorzieningen, een stukje Olympische Spelen. Maar waar ben je bijvoorbeeld de afgelopen maand mee bezig geweest? Concreet? Nou ja, allerlei kleine dingetjes. Dus we zijn de communicatie richting sporters aan het vernieuwen en het verbeteren. We zijn bezig met richting de Spelen dingetjes te organiseren en kledingpakketten samen te stellen. En dus ja, eigenlijk alles wat bij topsport komt kijken. Ja. Dit is nog sportgerelateerd. Of denk je, misschien stap ik er wel helemaal uit en wil ik wel een hele andere wereld. Als iemand luistert en denkt, er is veel personeelstekort in Nederland, kunnen we bellen? Nou, ik pak even de camera. Nee. Ik hou er wel van om mezelf uit te dagen. Dus ik zie mezelf wel ergens op een gegeven moment gewoon uit de topsport stappen om gewoon op een ander vlak ook wel dingen te leren. Maar ik merk wel dat ik het wel heel leuk vind om met mensen te werken die net een stapje verder willen gaan. Zeg maar echt wel ook het maximale eruit te halen. Dus ik denk dat dat wel binnen de topsport of in ieder geval binnen de top van bedrijfsleven of in ieder geval in bepaalde branches wel dat wel altijd zal aan blijven trekken. Ja. Ja. Erik van Muiswinkel, herken je dat? Je bent al ontzettend lang toch ook al wel bezig in jouw vak, in de artistieke wereld. Zit je dan ook wel eens te kijken en dat je denkt, moet ik het niet ergens anders zoeken? Ja, zeker. Waar denk je dan aan? Nou, vanaf je in het theater. Ik zit dan ook in het cabaret. Dat is nog heel wat anders dan toneelspelen natuurlijk. En je moet zelf elke keer met iets nieuws komen. Je nieuwe verhaal, je eigen verhaal. Mm-hmm. En dat is als je aan de 12e, 13e, 14e keer toe bent. Dan kijk je inderdaad wel eens om je heen. En denk je, er lopen allerlei gasten rond die een heel stuk jonger zijn. Dus dat heb ik regelmatig. Ja. En dat eigenlijk vanaf je 40ste ongeveer al. En ik ben inmiddels 61. Dus het ziet er niet naar uit dat ik heel snel zal stoppen. En heb jij het dan nog nooit gehad, Emma? Ja. Als je nog geen 40? Nee. Heb je het nog nooit geadviseerd ook? Nee, zeker niet. Want ik ben er. Ik vind tot nu toe elke keer als hij met iets nieuws komt dat het kan, zin heeft. Dat het nog kan. Ik vind dat. Ja, je moet, als je iets nieuws gaat maken, dan moet het zin hebben. En dan moet je iets te vertellen hebben. En hij heeft nog altijd van alles te vertellen. Dus dat is wel heel leuk. En ik heb dat zelf. Nee, nog helemaal niet. Nee, ik ben voor mijn gevoel net begonnen. Wat eigenlijk ook al niet zo is. Maar dat hou ik mezelf nog even voor. Aan welke baan heb je gedacht in die twijfel, Erik? Nou, het rare is, je hebt altijd iets irrationeels in je hoofd. Mm-hmm. Volgens mij heeft iedereen dat. Van als alles anders wordt en ik moet me redden, dan wil ik altijd lesgeven op een basisschool. Ja. Oh, ja. Heb ik altijd gedacht. Terwijl ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik zou normaal gesproken op een middelbare school terechtkomen. Mm-hmm. Maar ik heb mijn hele leven gedacht, als ik eruit gekikt word, op wat voor manier dan ook, dan ga ik groep 7 lesgeven. Leuk. Meester, ja. Meneer, we gaan toch ook nog wel even over jouw carrière hebben natuurlijk. 387 interlands. Heel veel mensen zullen denken, klopt dat? Ja, dat klopt. 387 interlands. Immens getal. 3 EK-medailles, Olympische Spelen. Het is nog heel kort om nu terug te kijken. Maar sporters nemen vaak, wij kijken naar toernooien of dingen. Sporters nemen vaak iets heel anders mee. Wat neem je vooral mee uit die hele periode? Nou, het zijn natuurlijk wel verschillende dingen. Het is niet één ding. Natuurlijk neem ik de vriendschappen en de mooie momenten met mijn teamgenoten. Want ja, je beleeft eigenlijk gewoon alles met elkaar natuurlijk. Dus dat is sowieso één ding wat ik meeneem voor de rest van mijn leven. Die meiden, met één blik weet je, zeg maar, wat je aan elkaar hebt. Ik neem mee dat ik met heel veel verschillende mensen, coaches, heb moeten samenwerken. En de ene persoon lig je meer dan andere persoon. Dus daarin leer je natuurlijk zelf anders te communiceren. Ook soms in andere talen. Dat is natuurlijk zo. Dus je leert natuurlijk ook wel discipline en alle standaard dingen die bij topsport horen. Ja, hard werken. Nou, heb je ook veel topsporters die hun hele leven bezig blijven met wat ze niet gehaald hebben uiteindelijk tijdens hun carrière. Daar kunnen ze heel lang over doen. Ben je daar bang voor? Want jullie hebben ook een paar natuurlijk teleurstellende momenten. Je hebt er al een paar van beschreven ook. De verwachtingen soms net iets hoger waren dan er uiteindelijk uitkwam. Ben je daar bang voor? Nou, we worden wel altijd tweede en altijd vierde. En ik werk nu samen met Irene Wüst. Nou, als je haar prijzenkast erbij haalde, denk ik wel eens... Ja, nee, dat heeft er niet in gezeten. Maar ik kan zo kort eigenlijk na de tijd al wel terugkijken. En ben ik eigenlijk echt super trots. En vind ik het echt fantastisch wat we gedaan hebben. En natuurlijk zijn er momenten in je carrière, weet je, ik zal nooit vergeten. We stonden volgens mij 11-3 tegen China in Rio de Janeiro voor tweede set. En een bal, nou ja, super makkelijke bal die je eigenlijk 10 uit de 10 maakt. Ja, die misten we. En vervolgens verliezen we de set in rotatie waar we niet uitkomen. Ja, natuurlijk zijn er momenten waar je op terugdenkt dat je denkt, nou, weet je, dat had anders gekund. En dan was het misschien allemaal heel anders gelopen. Maar nee, overal ben ik echt... Dat gaat niet jouw leven beheersen. Nee, zeker niet. Nee. Jij bent libero ja. In het volleybal. Wat doe je als libero? Ja, was, moet ik ook zeggen. Wat doe je? Ja, je zorgt dat de bal niet op de grond komt. Dus je hebt een ander kleur shirtje aan en je staat alleen maar achter in het veld. Dus ik ben eigenlijk een beetje de kleinste van allemaal. Ja. En ik moet zorgen dat de lange meiden heel goed kunnen aanvallen. En dat ik kan helpen in het achterveld dat de bal... Moet je nagaan, ik liep net naast haar hier naartoe. Was zij de kleinste van allemaal? Ja, jij bent met afstand de langste in de studio inderdaad, ja. Denk ik hier. Ja, ja. Maar dat is een best wel ondersteunende rol. Ligt je dat goed? Of droom je ook wel eens van om de punten te scoren, zeg maar? Nou, ik moet zeggen, vroeger toen ik begon met mijn rol als libero, zeg maar, ik was altijd aanvalster. En ik moest er best wel een beetje aan wennen, want het is eigenlijk hetzelfde als een keeper. Je kan natuurlijk een uitzonderlijke reddingsactie maken, maar uiteindelijk maak je eigenlijk alleen maar fouten. En je krijgt niet de kans om een punt te scoren als libero. Dus aan het begin, als het kwam van de plek van de aanvallersplek, zeg maar. En toen moest ik echt wel een beetje wennen aan mijn rol en mentaal, zeg maar, een beetje daarin mijn plek vinden en mijn weg vinden. Totdat ik op een gegeven moment de beste libero van Amerika, weet ik hoeveel medailles gewonnen op de Olympische Spelen, ook fouten zag maken. Toen dacht ik, oh, weet je, Meert, het is normaal, weet je wel. Ja. Zij maakt ook fouten. Dus toen heb ik het een beetje zo een plekje kunnen geven, maar dat was wel een proces geweest. Maar maakt dat ook de druk hoger, dat je alleen maar eigenlijk fouten kan maken en nooit de punten kan scoren? Dat vond ik vroeger, aan het begin vond ik dat wel lastig, ja. Ja, maar daar vind je wel je weg in. En ja, dat moet natuurlijk ook wel, want je moet uiteindelijk gewoon presteren. Maar dat aan het begin moest ik daar wel een beetje aan wennen. Ja. Komt de waardering dan vooral uit je eigen team en je eigen omgeving? Want het zijn dan anderen, zeg maar, die in de spotlight staan, die zoveel punten, zoveel dit, zoveel dat. Nou, daarom geven wij zoveel high fives in het volleybal. Dat is eigenlijk voor de libero. Want, die vraag hadden we dat nog willen stellen, hoor. Ik vind het leuk. Dus en ik probeer inderdaad een beetje mijn eigen pleziertjes eruit te halen. En je merkt inderdaad wel, ik kan af en toe sets overnemen. Dus als de spelverdeelster verdedigt, dan geef ik de setup. Dus nou ja, als ik iemand dan vrij speel, of als ik dan iemand een mooie bal geef en die maakt hem af, dan haal ik daar plezier uit. Of als ik bijvoorbeeld in het achterveld sta en een paasloper kan niet zo goed pasen. En ik zeg van, nou, weet je wel, als de serveerder gaat serveren, schuif mij een stukje op, dan pak ik hem voor je. Weet je wel, dat zijn dan de momenten dat je elkaar kan helpen. Of als een aanvaller niet zo goed kan scoren en je ziet ergens een gaatje zit van, hey, leg hem daar neer. En die legt hem dan daar neer. En weet je, we scoren het punt daarmee. Dan zijn dat ook momenten waar je gewoon plezier uit haalt. Ja. Maar dat ziet het grote publiek, snapt dat niet altijd. Nee, maar daarvoor heb ik ook nooit gevolleybald. Heb jij nooit gevolleybald? Nee. Een vraag die mij altijd interesseert, want volleybal is een sport waar ongelooflijk veel je weet van je tegenstander, systemen, heel veel wordt bedacht. Maar ja, de bal valt wel eens even net ergens anders dan je gedacht. Dus zeg maar, de balans tussen gevoels, de onderdeel van het spel en gewoon geprogrammeerd uitvoeren wat we hebben afgesproken. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik moet zeggen dat ik daar ook wel eens de laatste jaren me over verbaasd heb, hoor. Want wij kijken dus echt heel veel video. Ja. Echt urenlang. En dan gaan we naar tegenstanders kijken wat favoriete slagrichtingen zijn. Wat de beste en de minste pasers zijn. En dan staan wij aan de achterlijn. Ik dan dus niet. Maar mijn teamgenootjes staan dan aan de achterlijn. Dan moeten we serveren. En dan hebben we een coach die gaat aangeven waar wij naartoe moeten serveren. En dan denk ik, nou jongens, wij weten toch zelf ook wel waar we heen moeten serveren. We hebben net 3 uur video gekeken. Ja. Of 4 uur of 5 uur. Want weet je, waarvoor kijken we dan video? Maar ja, wat we meestal doen is proberen te kijken naar bijvoorbeeld een aanvalser. Je hebt altijd een favoriete bal om te slaan. Bijvoorbeeld diagonaal of lijn. Nou, en dan zetten we de favoriete slagrichting eigenlijk altijd dicht in de blokkering. En de andere kant gaan we verdedigen. Ja. En verder rest kijken we naar de blokkeerders. De ene blokkeerder die verplaatst graag aan de ene kant op. De andere aan de andere kant. En daar kan je dan heel je aanvalsspel eigenlijk een beetje op aanpassen. Er zijn verschillende dingen waar je eigenlijk naar gaat kijken. Maar helpt het dan nog wel, die beelden? Of dacht je, nou, het kan eigenlijk ook wel in een kwartiertje als de coach zegt, die bal die kunnen we ongeveer daar verwachten. En dan gaan we ons eigen spel spelen. Nou ja, je hebt natuurlijk een team en je hebt 14 mensen en iedereen vindt de wat rest anders. Had 3 uur nodig en jij snapt het in een kwartier. Misschien omdat ik niet aan die achterlijn stond, misschien om daarmee te maken. Nee. Maar ja, je hebt altijd wel, iedereen pakt er iets anders uit. Je hebt ook verschillende posities. Dus een midden die wil weer iets anders weten dan de paasloper. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk weer heel erg gericht op wat een tegenstander doet. Een spelverdeelster is bijvoorbeeld veel meer gericht op de blokkering. Dus zo heeft iedereen wel zijn eigen rol. Dus nee, uiteindelijk natuurlijk is het ontzettend van waarde dat je video kijkt. En dat is ook wel het moderne volleybal. Om nou, eigenlijk een tegenstander zo natuurlijk een bepaalde manier vast te zitten. Wat zij niet verwachten of waar zij niet goed in zijn. En op die manier te kunnen winnen. Ja. Je zei al, het hoogtepunt uit jouw carrière, dat zijn de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 4e werden jullie daar, verloren net de bronzen medaille. En een van de dierbaarste herinneringen, dat zit misschien wel op de tribune van die volleybalwedstrijd. Mika, ja, jij stuurde ons een filmpje, dat kunnen we in de studio ook zien, waar we een heel klein meisje zien. Dat is jouw nichtje, Tirza. Zij zwaait en klapt, dat hoorden we op het volleybalveld als jij wordt aangekondigd. Waarom was dit zo'n belangrijk filmpje voor jou? Nou, een kleine rectificatie is tijdens het WK hier afgelopen september, oktober in eigen land. Maar het is overal, zeg maar, het is gewoon heel bijzonder als momenten, zeg maar, waar jij naartoe leeft, de doelen die jij stelt. Als daar mensen bij zijn om dat succes te vieren. Want je leeft natuurlijk als topsporter best wel individueel. Je bent, als er keuzes gemaakt moeten worden, uiteindelijk maak je een keuze voor jezelf. Wat heel logisch is vanuit je sport. En dat heb ik ook altijd met liefde gedaan. Maar uiteindelijk is het wel aan familie en vrienden om daarachter te staan. En om daarin mee te gaan. En zij hebben eigenlijk geen keus. Maar had je daar vaak conflict over? Nee. Mijn familie en de mensen mijn naasten stonden eigenlijk altijd wel achter mij. Ja. Ik denk dat het ook wel heel lastig is om vrienden te blijven met mensen die dat niet accepteren of daarmee om willen gaan. Ja. Deze was nog wel heel klein. Ja, lief, hè? Ja. Maar die vindt dat misschien ook wel prachtig. Die gaat misschien ook wel als tien is volleybal. Maar staat er nu een 20-jarige klaar libero die echt heel goed is om jou te vervangen? Nou, ik vind wel dat we een jong talent hebben die het afgelopen VNL echt wel goed gedaan heeft. Geen idee hoe Nederland er nu qua volleyballen voor staat met de vrouwen. Maar. Nou, ik denk zelfs als we hebben een nieuwe bondscoach. En ik denk zelfs als we nu met dit jonge team door gaan bouwen en richting volgende zomer, dan hoop ik en heb ik er wel vertrouwen in dat ze zelfs naar de Spelen gaan. Want de hele kwalificatie is een beetje veranderd ook. Wat gunstig is voor Nederland. Dus ja, ze hebben best wel kans. Ja. Mooi. Toch even terug naar wat je net zei. Mensen om je heen, je familie. Ook als je start als kind, dan moet je naar allerlei plekken. En je ouders hebben daar ook altijd een soort onvoorwaardelijke rol in gespeeld. Ja, dat is wel echt. Ik geloof er nu ondertussen ook wel in. Nou, we zitten hier met een vader en een dochter natuurlijk. Maar ik geloof er ook wel in dat je, zeker als sporter, het is nooit in je eigen dorp, die trainingen. Of althans, aan het begin natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment, ik woon in Winterswijk. En ik ging elke woensdag en vrijdag op en neer naar Amsterdam om daar te trainen. Ja, en dat is 20 jaar geleden. En het kreeg ik een mobieltje. Nou, dat was echt nog niet normaal. Dus dan ik denk, nou, wel leuk. Natuurlijk allemaal vriendjes appen en zo. In plaats van dat ik dat had om om mijn ouders te bellen. Maar goed, en dan naar Amsterdam-Zuid, daar trainen. En dan heel vaak op vrijdagavond rond uurtje of 19. Nou, was ik 14 jaar. En mijn ouders lieten me dan gaan, omdat ik een oudere broer en een oudere zus had. En dan vrijdagavond stond mijn vader heel vaak me op te halen met de auto. Dacht ik, nou, wat doet die man nou hier 2 uur met de auto? Wat komt hij doen? En jaren later begreep ik wel, nou, mijn moeder vond het natuurlijk hartstikke spannend dat ik daar in mijn eentje in Amsterdam vrijdagavond op Amsterdam-Zuid stond tussen weet ik van wat voor mensen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel echt ook een investering van ouders. En mijn ouders hebben ook wel gezegd van, nou, Mitch, je hebt echt wel geluk dat je de derde bent. Stel je voor dat je de oudste was geweest. Dan hadden we gewoon thuis moeten blijven voor zeg maar, je broer en je zus. Dus ja, weet je, het vraagt van hun ook gewoon echt wel veel investering. En ja, daar ben ik ze ook echt wel heel dankbaar voor. Ja. Je zei net, ja, het is onontkomen, maar je moet een aantal keuzes maken. Je hebt eigenlijk ook geen keuze in die zin. En een aantal mensen in je omgeving gaan erin mee. Heb je dan ook het idee, ik moet nu wat terugdoen in dat opzicht? Ik moet het tijd gaan maken voor dingen. Elke zondagochtend breng ik ze nu een bijtje op bed. Nee. Gesmeekt of je vanavond hier mocht zijn. Nee, maar sowieso ook naar je bredere sociale omgeving. Niet alleen. Nee, ik vind het gewoon zelf echt heerlijk om gewoon bij ze te zijn. En als ik een momentje heb om gewoon gezellig langs te gaan. En ik kan daar nu gewoon wel, denk ik, veel meer van genieten. Van die hele stomme dingen. Wat misschien echt voor normale, of voor normale mensen. Ik ben ook gewoon normaal mens, maar heel normaal is. Maar ik kan echt van die kleine dingen van met familie samen zijn zo ontzettend genieten. Omdat het, ja, ik heb 10 jaar in Duitsland gewoond. Wij hadden nooit kerst. We hadden nooit oud en nieuw. Ik was gewoon altijd alleen. Of altijd alleen, dat klinkt wel heel dramatisch. Maar ja, weet je, ik probeerde altijd maar voordat ik naar de club ging, mijn hele familie op één plek samen te krijgen. Zodat ik iedereen in ieder geval nog kon zien. Want ik had geen tijd om iedereen één voor één langs te gaan. Dus, en dat nogmaals, dat heb ik altijd met heel veel liefde gedaan. Dat vond ik fantastisch, want ik vond volleybal fantastisch. Ik vond mijn team fantastisch. Ik had één droom. Maar ik kan daardoor nu wel extra genieten van de momenten dat ik wel gewoon lekker gewoon wat zin heb. Op een zondagmiddag ergens heen kan rijden en gezellig bij familie kan zijn. Ja, want dat kan nu. Waar verheug je je dan het meest op in het post-topsportleven? Nou, gewoon als de wekker gaat, gewoon zelf kunnen bedenken wat je wil gaan doen. Ja, echt heerlijk. Ja. Ja. Nou, dat mag je nu ook even een paar minuten gaan doen. Want we gaan, het is 9:30. NPO Radio 1. En Gert Kluk is aangeschoven voor het NOS-journaal. Op bevel van de Taliban-regering hebben vandaag alle schoonheidssalons in Afghanistan hun deuren gesloten. De salons waren een van de weinige plekken waar vrouwen zich nog redelijk vrij konden bewegen. Vrouwen en meisjes zijn onder de Taliban, die 2 jaar geleden weer aan de macht kwamen, praktisch rechteloos. De gemeente Eindhoven verwijdert 22 namen van het oorlogsmonument in het centrum. Het zijn de namen van SS'ers en Nederlandse collaborateurs, zo bleek uit onderzoek. De bedoeling is dat ze zijn verwijderd als op 18 september de bevrijding van de stad weer wordt gevierd. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt morgen weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Vandaag waren dat er 2. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald. En een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. Langs de lijn en omsteken. Met aan tafel dus Mirte Schoten, oud-volleybalster inmiddels. Maar we praten deze zomer ook met ouders en hun kinderen die voor hetzelfde vak hebben gekozen. En vanavond zijn het acteur, schrijver en cabaretier Erik van Muiswinkel en zijn dochter, ook actrice en schrijver Emma van Muiswinkel. Welkom nogmaals, goed dat jullie er zijn. In een soort werksetting samen is niet de eerste keer, want vorig jaar, het einde van vorig jaar, speelden jullie ook samen in de kerstmusical Moby Dick. Die Moby Dick. Die dodelijke dick. Als ik die Moby Dick kon doden. Mijn schip weer schoon. Ons leventje weer gewoon. Een duivelse beest. Demon. Dit moet jij wel zijn, Erik, of niet met die lage stem? Ja, ik was kapitein Ahab. Ja. Dat was een heerlijke rol voor mij. In wat voor een verhaal? Moby Dick blijkt zich, dat weten maar heel... Ik had het ooit eens gelezen, maar het blijkt zich gedeeltelijk rond kerst af te spelen. Oké. En Emma en haar oud-klasgenoten, het eigen productieteam van Club Keno in Haarlem, die hebben dat hele verhaal gepakt en in de lucht gegooid en van alles mee gedaan en er een kerstverhaal van gemaakt. Maar het was wel een jacht op de walvis, op Moby Dick. Uh-huh. En met een krankzinnige kapitein. Het speelde zich een soort parallelle wereld af. En het was natuurlijk ook voor kinderen, familie. Ja. Dus ik mocht de booswicht spelen en dat was dat is heerlijk. Hoe deed je vader het, Emma? Ja, nou ja, je hoort het. Geweldig. Laag, ja, heel laag. We hadden het er net nog over. Bart Siesma, die speelde ook mee met deze voorstelling. Die heeft ook de muziek gecomponeerd en gemaakt. Die had dit nummer gemaakt al. En toen waren we in Frankrijk op vakantie. Ja. En toen liet hij dat horen aan Erik. En die Bart Siesma is niet alleen componist, maar ook deel van de familie, ook, toch? Dat is ook mijn vriend. Ja. Dus we waren toevallig ook op vakantie. Nee, dus helemaal niet toevallig. Maar zaten we in de auto en hij liet dat alvast even horen. Van nou, dan kan je er alvast... Erik, jij krijgt ook een lied hier. Je hebt nog een half jaar om het in te studeren. Succes ermee. En toen zette hij dat in en toen octaveerde hij het omlaag. Dus hij ging het zeg maar een hele octaaf lager inzetten. En Bart was echt in shock van... dat jij die laagte hebt, dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is echt heel... Bart heel... kan nou weer toevallig heel hoog zingen. Ja, Bart is gewoon een hele hoge zanger. En dus, hoe laag kan je toen komen dan? Ja, dat gaat richting de... Wat is dit, Emma? Een D. Het is wel een hele diepe bas. Diepe bas. Ja, nee, ik kan heel diep. Alleen het wordt, naarmate je laag komt, wel lastiger om echt te blijven zingen. Want op een gegeven moment wordt het een soort gebrom. En ik heb me wel enorm moeten inspannen voor dit lied, om het goed te krijgen. Je hoort het zelfs ook wel. Maar het was zo mooi, omdat niemand anders uit onze groep dat die laagte had. En we dachten, wij moeten dat inzetten. Zeker bij die rol. En hoe was het om samen te werken? Is dat dan ineens... dit wordt als een heel natuurlijk manier verteld. Maar voelt het ook zo? Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen... en dat had jij misschien ook wel. Ik vond het ook heel spannend. Ja. Want het was echt de eerste keer... dat we in een professionele productie samen gingen werken. En ook nog eens met mijn... collectiefje, dus dat zijn allemaal hele goede vrienden van mij. En Bart, die dus ook nog mijn vriend is. En die moest ineens met zijn schoonvader werken, wat ook niet zomaar niks is. Je wordt ook op andere criteria beoordeeld dan alleen maar... Je kent elkaar gewoon niet anders, toch? Hey, dat is de natuur. Je kent elkaar door en door. En je weet ook dat met een professionele productie... het is echt aanpoten. Je moet echt hard werken en je moet eerlijk zijn naar elkaar en je moet open zijn en je moet iets moois gaan maken met elkaar. Dus, dit waren allemaal acteurs, actrices, makers, zoals het nu in het theater heet, van rond 1995 geboren. Ja. En ik ben van 61, dus je loopt ook tegen generatiedingen aan. Ja, wat was zo'n generatieding? Nou, zij zijn echt veel professioneler. Bovendien, zij zijn opgeleid op ATK in Amsterdam. En ik ben autodidact. Ik zit in het cabaret. Mij gaat het altijd om wat je ook doet. Al is het nog zo lelijk en vals, als ze maar lachen. Ja. En het zijn echt hele verschillende werelden. En we kennen elkaar wel goed genoeg. Ze hadden me niet voor niks gevraagd. Ze wisten wel, er komt vast wel een eentje. Maar het was inderdaad domweg gewoon heel spannend. Maar het is interessant dat jij het woord gebruikt. Zij zijn professioneler. Want wat bedoel je daarmee? Andere manier toegewijd? Minder improviseren misschien wel? Wijlen Theo van Gogh. Die zei altijd dat hij de grootste hekel had in de kunst, ook in zijn wereld, aan het woord professionals. Want hij zei, echt talent en echte kunst, dan ben je geen professional, dan ben je een kunstenaar. En of je daar nou geld mee verdient of niet, daar gaat het niet om. En daar zit ergens een diepe, het was ook een beetje om te provoceren dat hij dat zei, maar daar zit een soort diepe waarheid in. Ik ben ooit met Justus van Oel begonnen, Cabaret Zak en As, later met Diederik van Vleuten. En we hebben altijd maar gewoon gedaan wat er voor onze neus kwam. En op een gegeven moment word je voor van alles gevraagd en je krijgt steeds meer betaald. En dan word je gezien als professional. Maar ik ben niet opgeleid, dus het voelt nog altijd alsof ik dat niet helemaal ben. Was er een moment dan dat jij iets wilde? Had jij al bedacht, dit wil ik aanpassen in mijn vader, want ik weet hoe die is. En als hij bij mij op het podium staat, dan gaat dit in ieder geval niet gebeuren. Daar ging ik niet aan beginnen, om iets aan te passen in mijn vader. Na 50 is dat niet meer. Nee, dat was niet. Dat was dat die ambitie die je. Nee, zeker niet. Maar ik wist wel, althans, ik Dat was wat ik er spannend aan vond. Ik weet hoe hij altijd heeft gewerkt. Want daar ben ik altijd niet nauw bij betrokken geweest. Maar ja, je maakt dat mee, hoe iemand werkt. En dat is wel heel anders dan hoe wij dat doen in ons collectief. Met dat je bijvoorbeeld gewoon iets heel simpels als op de eerste repetitiedag... Op tijd komen. Dat zat op zich wel oké. En dat is, ik bedoel, acteurs, iedereen komt altijd te laat overal. Dus dat is niet een probleem. Nee, maar dat je bijvoorbeeld je tekst kent. Helemaal van voor naar achter echt goed je tekst kennen. Dus je krijgt er licht een script. Nog even? Ja, ik denk altijd... Ja. Ik leer mijn tekst eigenlijk in het repeteren. En dat viel in dit geval een beetje tegen. Want dat stuk zat toch iets anders in elkaar dan... het was niet zo makkelijk om al spelend te repeteren. En hoe heb je die frustratie dan opgelost? Nou, niet. Nee, maar dat was gewoon op een gegeven moment zo dat we ook met elkaar een beetje dachten van we hebben... Nou, grappig genoeg heb ik deze ervaring ook toen ik stage liep. Ik heb stage gelopen ook in de Haarlemse Schouwburg met Brigitte Kaandorp. Okay. Die ook cabaretier is. En daar hadden we precies hetzelfde mee. Ja, die leert... En dat is ook geweldig om te zien. Want... hij ook, weet je, zit hij met zijn script in zijn hand en een beetje klooien en een beetje, zeg ongeveer dit, zeg ongeveer dat. En wij hebben gewoon echt zo, nee, maar je moet dit zeggen. Doet me een beetje denken aan die 3 uur video. Ja, ik wou net zeggen. Van degene die het al een tijdje doet, zegt nou, kwartiertje kan ook wel hoor. Dat, we komen er wel uit. Waar die bal komt. Het mooiste van de groep, anticiperen, gewoon het spel lezen. Ja. Maar het mooiste om te zien was, en dat is iets waar dan uiteindelijk weer uitkomt van ja, als je kunstenaar bent, dan ben je dat gewoon. Was wat er gebeurde toen we de eerste try-out hadden. Want wij zaten natuurlijk trillend op onze knietjes van oh, gaat het allemaal? Gaat hij het allemaal doen? En gaat het allemaal goed komen? Er zat ook nog in die voorstelling een heel fysiek ding. Hij moest in een tuigje en dat was allemaal net gerepeteerd. Het was 12 meter de lucht in. Het was nog allemaal helemaal niet, eigenlijk nog ook net niet af. Want we hadden uiteindelijk toch allemaal veel te weinig tijd voor alles. Dus dat was allemaal helemaal spannend. En dan heb je die openingsscène en hij moest een beetje een nare docent spelen. En ja, dat hadden we op papier zo wel. En hij zei, ja, dan zeg ik ook wel ongeveer dit. En een beetje een leuk stemmetje en zo. En hij speelt het gewoon helemaal weg. De hele zaal ligt in de deuk, in de scheur. En wij kunnen eigenlijk allemaal met onze gekende tekst en onze kostuumpjes eigenlijk wel inpakken. Want hij pakt gewoon die hele zaal in. En dat is geweldig om te zien. En daar kan iedereen die met hem en ook toen met Brigitte Kaandorp op het toneel staat, iedereen wat heel veel van leren. Maar is dat dan ook niet ergens frustrerend? Dat je denkt, ja, ik heb zo goed geoefend. Natuurlijk is dat ook frustrerend. Want dat is namelijk iets wat je dus echt niet kan aanleren. Dat is iets wat... Ja, en dan is het nog wel weer een verschil. Zij spelen ook hele verschillende producties. Dit gaf wel alle ruimte. Het was familievoorstelling. Er zaten heel veel cabaretachtige dingen in. Het was ook deels op mij geschreven. Ja, dus had een grote rol, hoofdrol. In zo'n stuk als dit kom je daarmee weg. Als je echt een muziektheaterstuk... Ja, zoals wat Bart destijds met de Meester en Margarita... of als je een echt toneelstuk gaat spelen... dan kom je hier niet mee weg. Ik heb het ook wel eens van mijn eigen regisseurs gehoord. Die zeggen, nee, als je echt zo'n stuk gaat spelen... voor mij op mijn oude dag is dat ook heel leerzaam... dan zorg je echt dat je op de eerste dag helemaal uit je kop kent. En daar moet je als cabaretier dan maar aan geloven. Het is niet anders. Ja. Je bent kunstenaar of je bent het niet. We gaan heel even terug in de tijd. Want er is al eens een moment geweest dat jullie iets eerder samen op een podium stonden. You're beautiful without me. Je kijkt mij zo aan van, wat gaat er nou gebeuren? Oh, ja. Herken je het wel? Oh, ja. Ja, zeker. Leuk om dit weer eens te horen. Dit heel lang niet gehoord. Echt heel lang geleden. Weet je hoe oud je was hier nog? Wij weten het, maar... Oh, 15. Ja. En ken je het nog, het nummer, als je het niet hoort? Ja, zeker. Ja, nee, dat staat me nog wel bij, ja. Is dat het zelf geschreven, dit toch? Beautiful? Beautiful Without Me, ja. Without me. Zelf geschreven toen ik 15 was. Ja. En toen ik geloof dat het dus een verjaardagscadeau was van jou. Dat jij dat door jouw band hebt laten arrangeren. Want ik had dat lullig. Ik speelde een beetje piano, helemaal niet super goed. Maar ik had met akkoordjes en met een beetje harmonieleer... had ik geleerd hoe je dan eigen nummers kon schrijven. En dat vond ik natuurlijk helemaal te gek. Ging ik een popsong schrijven. En toen had hij dus als verjaardagscadeau van mij... had hij zijn band dus dat laten horen. Mijn zullige piano dingetje. Mm-hmm. En die hadden daar dit arrangement op gemaakt. En het was ineens werd dat helemaal zo... Wow, dit lijkt net echt. Maar hier was je 15, maakte je dus al zelf dingen. Wanneer was het van meet af aan duidelijk? Je hebt wel voetbalvaders die laten hun kind al met linkerbeen oefenen in de box. Dan worden ze tweebenig. Maar, ja. Nee, maar hoe werkte het thuis? Ik was wel de enige. Ik ben ook de jongste, de derde. Dus ik had ook alle vrijheid. En die andere ook wel, denk ik. Maar nee, ik voelde al wel heel... heel meteen eigenlijk dat ik was helemaal op mijn plek op het podium. Ik ging al mee met hem. Heel vroeg met VO Heeft de Kunst. We maakten kindervoorstellingen, kinderpopconcerten eigenlijk. Dus al heel jong wel. En je hebt kinderen die, als er dan aandacht is, die klimmen dan op een stoel of een podiumpje en die gaan zich uitsloven. En je hebt kinderen die zijn daar onverschillig. En je hebt kinderen die dat haten. Zoals mijn zoon. Die wou echt nog niet. Die kon je met geen 10 paarden op een stoel krijgen. Als er voor hem werd gezongen op zijn verjaardag, dan was dat heel onder de stoel. Weg. En Emma was typisch zo een. Ja, dan ging iemand anders een blokfluitconcert geven. Dan stond ze even later met de eigen blokfluit ernaast. Want dan was ze 3 of zo. Dus dat zit er toch wel heel diep in. Ja. Vond vader dat stiekem leuk? Ja, nou en of. Ja. En tegelijkertijd ben je ook een beetje bang voor dat je denkt... ja, je wil, als zo'n kind graag aandacht wil, dat is één ding... maar dan moet ze ook wel wat kunnen laten zien. Nou, dat bleek al heel gauw. De lat weer meteen... wel zuiver zingen. Ja, precies. Ja. Of een goede grap maken, of een leuke bril opzetten. Maar, was je vader ook echt kritisch? Ik wat. Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat ik het moment tot op de dag weet... dat ik dacht, wacht even, misschien wordt het echt wel wat. Dat was toen jij in de brugklas voor 500 man of zoiets... op een vaste muziekavond een liedje van Cressip zong. En eigenlijk ogenschijnlijk zonder zenuwen. Dat is altijd het beste criterium. Dat je ziet dat een kind niet dichtklapt en in ademnood komt. En toen dacht ik opeens, en het klonk goed... van misschien wil ze wel wat meer. En dat bleek ook. Maar voor kinderen heb je huilend afgehaakt. Ja, dat was ook waarom? Toen geen gooise accent. Toen was ik denk ik 10. Het was 10 of 9. 9 of 10 of zo. En toen had mijn moeder eigenlijk wel bedacht van... maar is dat dan niet iets voor jou? Want ik ging al optreden en zingen. En dat vond ik allemaal superleuk. Was het zo, je kan gewoon je inschrijven voor Kinderen voor Kinderen. Misschien is dat wel wat voor jou. En toen hadden we die brief helemaal geschreven. En toen kwam ineens een soort realisatiemoment... dat ik dan daar auditie voor moest gaan doen. Dus dat ik voor een jury ineens een lied moest gaan zingen. En toen vloog me dat ineens helemaal naar de keel. Ik dacht, nee, dat wil ik niet. En toen zei mijn moeder, net zo makkelijk dan... scheuren we de brief door en dan is het klaar. En via een andere weg lukt het ook. Meertje, jij zei net, je vertelde net een half uurtje geleden... dat je het topsportbestaan soms best wel eenzaam vond. Juist op afstand van je familie. Hoe luister je dan naar zo'n vader en dochter... die elkaar in dezelfde professie gevonden hebben? Nou, ik zit te genieten. Maar ik ben ook wel... ja, ik vind het echt leuk. En ook om te zien zeg maar hoe ze met z'n tweeën erover hebben. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Want hoe is het dan, zeg maar, en dat misschien wel met name voor jou... om dan, zeg maar, je komt ergens binnen... en je komt als Emma binnen... om dan toch ook met een bepaalde naam al ergens binnen te komen. Vind je dat leuk? Werkt dat tegen je? Hoe ervaar je dat? Nee, het werkt eigenlijk... Het heeft tot nu toe in ieder geval me niet echt tegengewerkt. Hooguit dat mensen vaak vragen... nu ook weer soms van... maar doe jij dan ook cabaret? Want dat is dan toch wel nog meer zo de richting die hij doet. En dat is eigenlijk zo overduidelijk het niet. Ik hoef echt geen cabaret te doen. En dat is ook echt iets heel anders. Ik ben ook niet van het grapjes maken. Je hoeft nooit Harry van Rijn na te doen. Dat wordt gewoon niet aan mij gevraagd. Dus dat is heel fijn. Nee, ik ben echt actrice. En ik heb ook op die school gezeten. En ik moet zeggen, op school werd er ook eigenlijk nooit echt... moeilijk. En daar zaten natuurlijk ook meer kinderen van mensen die acteur zijn. Dus daar wordt het er ook wat... meer over gedaan van dat is gewoon wat het is. Eerder andersom. Toen ik een keer een prijs had gewonnen, toen kwam de directeur aan haar vragen... vind je het eigenlijk wel terecht dat je vader een prijs kon nemen? Ja, ze zijn ook behoorlijk kritisch. Hij vond het maar daar, niet. Je gaat steeds vaker komen, hoor. Daar doe ik geen uitspraak over. Nee. Maar geen extra druk of geen... helemaal niet. Nee. Oh, nee. Ook nooit dat je hebt willen afzetten tegen... ja, maar wat mijn vader doet, dat ga ik zeker niet doen. Nee, in de vorm van dat ik dus geen cabaret wil doen. Hij heeft wel af en toe wel eens op een hele subtiele manier zo... AKF, theaterfestival, weet je, of de cabaretfestivals, is dat niet wel... Nee, dat is gewoon niet mijn straatje. En dat vind ik ook, dat is ook helemaal... Eigen schuld, want... kijk maar op je bankrekening nu. Ja, nee, zeker niet. Maar, nee, maar dat is ook wel een vraag aan de vader. Want je wil aan de ene kant natuurlijk inderdaad niet sturend zijn of zo. Maar je wil ook af en toe dat je denkt, nou, met één dingetje helpen. Kan ik er nu net eventjes iets... Ja, nou ja, er waren momenten, ook op die school, dat Emma eigenlijk vol automatisch in die groepsdynamiek richting de komische rollen werd geduwd. Want er zitten ook echt acteurs bij, dramatische acteurs, enorme talenten. Zij zat ook nog in een hele talentvolle klas. Maar toen deed zij een Amsterdams typetje of is ergens een raar hoertje moest je neerzetten. En dat ging haar zo goed af, plus dat ze heel goed zingt, dat ik dacht, ja, ze had toch best eens nog eens in die kleinkunst kunnen proberen. Misschien is daar wel meer te halen dan je denkt. Maar dat heb ik altijd meer als een soort zijpadgrapje bedacht. Van misschien kan dat ook nog. Daar ik geen seconde gedacht heb om haar daarin te sturen. Want dit is zo persoonlijk en zo van jezelf. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ja, en uiteindelijk is het ook... alhoewel het een ander vak is, cabaretier zijn en acteur zijn. Je bent natuurlijk als acteur ook komische rollen. Ik speel nu ook nog heel vaak komische rollen. Wij spelen met Club Kena ook lichte vorm van theater waar veel humor in zit en grappen. En daar heb ik ook nog heel vaak veel aan hem. Want dan heeft hij een try-out gezien en dan zit hij, ja, hier zit nog een grap, hier zit nog een grap, weet je wel. Ja. Dus dat zit er allemaal alsnog wel in. Maar het is toch een andere manier van benaderen als je zelf... Als je dus zelf theaterprogramma's maakt als cabaretier of een komische rol speelt in een komisch stuk. Dat is toch net wel weer een verschil, ook in werken. Ja, het is essentieel. Al is het alleen maar dat jij alles inderdaad altijd zelf schrijft en ik toch meer gebonden ben aan een rol die wordt geschreven. Of zeg, ja. Ja. Dat ik die mag invullen. Als ik, maar, want ik denk dat wij ongeveer dezelfde generatie zijn. Dus als ik denk van wanneer heb je nou misschien wel last van je vader, dan zou ik denken aan de rol waar ik jou het eerst van ken. Want jij bent onze, de generatie van de hoofdlied van onze generatie. Ja, ook nog, ja. Is dat dan niet als je op school komt, was dat niet raar? Ben jij niet ontzettend vroeg van je geloof gevallen? Ook voor jou nog. Nou, ik ben heel laat van mijn geloof. Ik wil het ook niet geloven. Maar jij denkt dat hij nu geschminkt is. Het is weer aangewakkerd. Ik heb al even zitten kijken. Maar is dat dan niet een moment dat je denkt van dat is mijn vader? Ja, ik heb dat. Ja, nou, ik moet zeggen, ik was 4. Wat jij zelf niet meer, denk ik. Kwam. Dus ik weet daar niet zo heel veel meer van. Ik was 4 jaar oud. 1998 was het. 98, ja. Ja. Ja, en het beroemde verhaal is dat ik hem, geloof ik, 2,5 seconden op tv zag. En dat ik zei, hey papa. Ja, maar dan ook meteen. En dat was het. Ik was nog zo jong dat ik ook niet per se de realisatie maakte van, hey, dat kan niet. Want mijn broer was 2 jaar ouder. En die zei, nee, Emma, doe niet zo dom. Dat is Piet. Dom. En ik was zo, ik zie gewoon papa. En ik hoorde het vooral, want jij deed niks aan je stem. Nee. Dus ik hoorde het gewoon meteen. Ja. En dat was voor mij helemaal geen issue. Ik heb geloof ik toen nog gevraagd van, zijn andere Pieten ook papa's? Zei mijn moeder, ja, die zijn ook papa's. Oké. Zij bleef nog daarna zeker 3 jaar in ieder aspect van het verhaal geloven. De boot, Spanje, Sinterklaas, alle andere Pieten. Alles, ja. Maakt niet uit, Diebertje Blok. Alleen... Ik mocht daar blijkbaar aan meedoen. En dat maakt voor kinderen allemaal geen ene zak. Nee, want zo klonk dat voor ons op de televisie. We gaan naar Sneek, geloof ik. Wat een ontvangst, hè? Een weergaloze ontvangst. En dat alleen voor ons. Ik wist niet dat jij zo populair was, hoor. Het is een heel apart gevoel van binnen. Hoi. Sinterklaas, we zijn hier, hoor. En ik heb de Piet ook gevonden. Hallo, jongens. Allemaal verenigd. Hallo. Dag, Groenesint. Wat fijn dat u er toch nog bent. Ja, die herkenbare stem, is dit niet het allerleukste om te doen? Naast al die prijzen, maar dat je, ja. Ja, dit was... Ik zou hier uren over kunnen praten. Ook natuurlijk over hoe het is afgelopen. Maar dit was een van de mooiste intochten ook nog eens. Maar het moment dat je dat... En dat is... Dat realiseren veel mensen zich niet. Maar die tv-intocht, dat is in één stad. Daar komen wel wat extra mensen op af. Maar overal in Nederland komt die boot om de hoek. Op 80 plekken. En zien diegenen die op dat moment Sinterklaas en de Pieten spelen, zien daar meer dan 10.000 mensen staan. En soms wel 20 of 30. En dan schiet je gewoon vol. En dat is nog steeds, iedere jaar in november, dat is zo'n mooi moment. En in ons geval was die tv erbij en stonden er in Maastricht ook 45.000 mensen. En dat is niet te beschrijven. Dat heb je dus alleen maar als je de Wereldcup met voetballen wint. Of als je de Beatles bent. Maar dat is idioot dat je als acteur in een volkstoneelstuk, want het is, je bent nog niet eens echt heel erg aan het acteren, dat je dat zomaar gratis krijgt. Dat is niet normaal. En maar heeft het Sinterklaasfeest voor jou ook daardoor iets bijzonders of iets anders dan voor mensen in je omgeving? Dat weet ik niet. Niet echt, denk ik. Maar wij hebben wel dat altijd heel uitgebreid gevierd. En het is nog steeds van onze familie wel echt ons lievelingsfeest. We vieren het uitgebreid. Er zijn momenten geweest dat ik zelf en ook mijn vrouw wel eens hebben gedacht van, het is ook nu wel, we slaan een jaartje over, weet je wel. Je moet weer 30 gedichten maken. En dan werden we er door hen altijd keihard met de oren bijgesleept. Ja. Geen sprake van, het gaat door. Zit dat ook een rol als je ergens in de voetsporen van je vader mag treden, dat je dan denkt, nou, Hoofdpiet of Wegwijspiet, of dat zou ik dan toch nog wel ambiëren. Ja, dat zou me best leuk lijken eigenlijk. Ja. Het is uiteindelijk mijn zus is wel nog een keer mee geweest. Ja, die is nog eens mee geweest. Is nog eens mee geweest. Aan het werk als Pieto? Ja, ja, als zeker. Ja, op de boot. Mooi. Ja. We hoorden overigens Michiel Kerbos net, de Wegwijspiet. Ja. Legendarische. Ja. Die stem, dat is ook vanuit grappig. De jaren 70 of 80 of niet. Duizenden herken je die. Die deed dat al voor Bram van de Vlucht. Ja. Die heeft dat geloof ik 30 jaar of zo volgehouden. Ja, dat was ook een legendarische Piet. Maar zij, Niels van der Laan is nu mijn opvolger. En die ken je ook goed. Ja, zeker. Dus wie weet dat er nog een keer een sollicitatie in zit. Ja. Zeker, dat zou me te gek lijken. Ja, en, maar ik heb zelf nooit op de boot mogen. Jullie hebben ook verschillende routes. Je hebt wel heel veel rollen van je vader gezien. Je hebt heel veel verschillende dingen, denk ik, van hem gezien. Is er dan iets wat meer trekt of minder trekt? Of juist datgene wat je nu zelf doet? Hoe kijk je daarnaar? Ik heb hem toch wel vooral vaak in de rol van zichzelf gezien, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus dat hij, als jij op het podium staat, ben je natuurlijk jezelf, maar wel een uitvergrote versie. Deels. En dat zie ik, dat is ook wel altijd te merken. Je herkent hem altijd wel. En dat vind ik eigenlijk ook de leukste versie om naar te kijken. Omdat, dat is gewoon, ik vind het heel tof nog steeds om naar theatervoorstellingen te gaan van hem, om te zien wat hij te vertellen heeft. Kun jij dat omdraaien naar Emma? Zijn er bijvoorbeeld ook dingen die je misschien nog geleerd hebt van als je haar in het theater ziet? Ja. Het echt spelen van een rol, dat is ook alweer essentieel iets anders dan als je comedian bent, cabaretier. Nooit een vierde wand, dus je staat altijd voor eigen risico en rekening, zeg ik het maar. En dan, je kan allerlei trucjes uithalen om daar iets van af te doen. Maar als je echt een rol speelt, dat heb ik haar een aantal keren zien doen, dan dat is een andere concentratie, dan verander je. Zij heeft op school een keer Cassandra gespeeld, de grote woedende profetes. En dat was gewoon doodeng. We zaten op 3 meter afstand en daar ging ze tekeer om die Trojanen te waarschuwen. En ze luisteren niet, die eikels. En dat is niet zozeer transformeren, want dat is heel ouderwets acteren. Als je echt helemaal transformeert met stemmen en alles. Maar als je je eigen persoonlijkheid kan inzetten om een rol te spelen binnen dat stuk, dat is alweer een ander vak. En ik ga altijd zo ver mogelijk vooraan zitten als ik stukken zie. Of zij of jouw generatiegenoten. Ik ben ook naar Victor geweest, naar Orkater, noem het allemaal maar op. En dan zit je boven en dan zie je een ander vak gebeuren, waarvan ik denk dat zou ik misschien voor een deel nog wel eens een stukje van kunnen leren met een goede regisseur. En dat is voor mij echt een experience. Dat vind ik echt geweldig. Wat is dan typerend aan hoe Emma dat vak invult? Emma is quasi onschuldig. Daar kan ze mee spelen, zeg maar. Ze heeft een vrij onschuldige uitstraling en een vrij onschuldige stem. En daar kan me dan toch een hoop smerigheid uitkomen als het echt moet. Dus zij vult dat ogenschijnlijk ook bijna op een cabaretiers manier in. Dat ze heel dicht bij zichzelf blijft. Maar uiteindelijk toch in dienst van het stuk die rol speelt. En dat vind ik wel razend knap. Dat maak je van nabij mee. En ook tijdens zo'n repetitieproces zie je dat langzamerhand gebeuren. Zie je in het begin gewoon jou die tekst doen. En dan langzamerhand jij en de anderen veranderen in die maffe figuren uit dat parallele wereldje. En dat is gewoon wel iets om mee te maken. Dat is echt een proces. Dat is mooi. Gaan we naar de toekomst ook nog iets meemaken wat jullie samen weer gaan doen? Zijn er stiekem plannen voor? Of is dat iets wat organisch gaat ontstaan? Nee, vooralsnog liggen er geen plannen. Zij hebben mij aan boord gehaald de vorige keer. Ik zou hen ook een keer. Ik heb hen trouwens ook een keer aan boord gehad op een eenmalige avond in Caprera in Bloemendaal, dat grote openluchttheater. Ja. Toen we met z'n allen een soort gigantisch avondconcert gemaakt, waarbij zij alles konden doen wat ze wilden. Maar het lijkt mij nog altijd geweldig om een keer in een goed geschreven, een lief nieuw stuk met Emma te spelen.

ANWB Verkeersinformatie. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is dicht bij de Vlakentunnel door een technische storing bij de slagbomen. Verkeer wordt omgeleid via de N289, die loopt daar parallel. De A65 N65 Tilburg-Den Bosch is voorlopig nog steeds in beide richtingen dicht bij Berkel-Enschot. Dat duurt waarschijnlijk tot ver na middernacht. Dat komt door een ernstig ongeluk eerder vanavond. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Ga jij met je smartphone los van vroeg tot laat? Check Mobile Mania bij Mediamarkt. Let's go. Met knallende voordelen op toestellen en meer. En ruil je oude smartphone in, dan betaal je nog minder voor je nieuwe. Nu bij Mediamarkt. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Een uurtje nog langs de lijn en omstreken. We gaan het dit uur, zoals gezegd, hebben over te land, ter zee en in de lucht. 50 jaar geleden was de eerste uitzending en die formule is nog steeds een hit. Ja, we bespreken de bedenker en producent René Stokvis en ook recorddeelnemer Johan Flemmings. Dit uur ook meer over het WK voetbal en de waterpolo-vrouwen op weg naar hun halve finale. Die waterpolo-vrouwen dus van het WK. Allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Lorena Wiebes heeft voor het eerste Nederlandse dagsucces gezorgd in de Tour de France Femme. In de derde etappe was ze de sterkste in de massasprint. En dan komt Wiebes uiteindelijk uit haar hok, zeg maar. Dan komt ze naar voren gesprint en gaat ze sprinten met Marianne Vos. Het is Wiebes, het is Lorena Wiebes, de Europese kampioene die deze etappe wint. En de gele trui blijft gewoon om de schouders van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op het WK in Japan op het nippertje geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Als ze 100ste van een seconde langzamer was geweest, had ze de finale gemist. En dat beseft ze zich. En ik zag in de voorstand al dat het 1,56,5 of zo was. En dacht, oké, nou, moet ik kunnen halen. Maar tikte ik aan, dacht ik, volgens mij ben ik net af. En ze wilde 100ste, dus... Ja, ik weet niet, het was super close en maar blij dat ik er wel net bij zit. Ja, de finale met Steenbergen dus van die 200 meter vrije slag is morgen. Op datzelfde WK zwemmen pakte de Amerikaanse Katie Ledecky haar 20ste wereldtitel. Oppermachtig was ze op de 1500 meter vrije slag. En ze is nu de meest succesvolle vrouwelijke zwemmer aller tijden. De transfer van Calvin Stengs van Nice naar Feyenoord heeft ook gevolgen voor Joey Coy. De scheidsrechter mag geen wedstrijden van Feyenoord meer fluiten, omdat hij de zwager is van Stengs. Beiden hebben een relatie met een dochter van Frank de Boer. En de KNVB hanteert voor scheidsrechters het criterium dat er geen sprake mag zijn van directe familiebanden. Blijven bij voetbal. Danilo lijkt op weg naar het Schotse Rangers. Feyenoord zou zo'n 6 miljoen euro voor de spits ontvangen. Danilo kwam vorige zomer transfervrij over van Ajax en hij verloor uiteindelijk de spitse concurrentiestrijd van de Mexicaan Jimenez. De voetbalvrouwen van de Filipijnen hebben hun allereerste zege ooit geboekt op een WK. Ze wonnen met 1-0 van gastland Nieuw-Zeeland. En door de zege maken de Filipijnen nog volop kans om de achtste finales te halen. En UEFA heeft AZ gestraft voor de ongeregeldheden rondom de Conference League wedstrijd met West Ham United. Alkmaarders moeten boetes betalen oplopend tot ruim 80.000 euro. Supporters van AZ forceerden na de met 0-1 verloren wedstrijd een hek van de tribune achter het doel. En daarna werd de hoofdtribune bestormd. Ain't no real big secret, all the same. Somehow we get around. A Refugee van Tom Petty en The Heartbreakers. Ja, wat waren we jong toen, hè? Ja. Wij weten het toch. Neem jij het over nu. Ja, het begon allemaal namelijk met een Engelse piloot die met een vlieger van de Tower Bridge dook. Maar het leidde tot een serie ongekend populaire tv-shows waarin vele duizenden Nederlanders zich ook naar beneden storten. Altijd in zelfgebouwde voertuigen. Vaak crashten ze in het water. Nou ja, dat was dan weer leuk voor de tv-kijkers. Maar we zijn dus inmiddels 50 jaar na de eerste uitzending van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. Maar de hoogtepunten, die worden nu weer uitgezonden. Er zijn ook meteen weer een kijkcijferkanon. De aanstichter van dit alles is bij ons. René Stokvis, welkom. Bedenker van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En naast u, Johan Flemmix, recorddeelnemer, heb ik begrepen. Ja, we hebben regelmatig meegedaan. Ja. Met heel veel plezier. Even kijken of we je voorbij horen komen. Als we terugkijken naar die 50 jaar Te Land, Ter Zee en de Lucht. Okay. Je hebt hele bijzondere handen, zie ik, hè? Ja, een beetje lang, hè? Kijk, dat verkort weer de afstand tussen de bel en het schavot hier. Ah, bon. Dat is over nagedacht. Dat is wel over nagedacht. Ja, maar ben ik wel benieuwd. Oké, succes. Oké, succes. Dat is het enige wat je hoort. Oké, succes. Nou, 80 keer hoort. Nou, mensen, dan gaat hij met die... Dat gooit op schuif en achterover. Het is toch geweldig, dit, hè? Het is toch één, blijft als enige om naar te kijken. Godzijdank, dat was leuk, ja. Hij heeft die hele schans niet eens gehaald. Ja. 50 jaar geleden was het leuk. En nu is het nog steeds leuk, René Stokvis. Wat krijgen we te zien in die compilatieafleveringen? Je krijgt in principe alles te zien. Alle onderdelen zitten erin. En het is de geschiedenis van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. En het leuke van deze compilatie, van deze hoogtepunten, is dat er ook een aantal mensen in het programma zitten die waarschijnlijk toen net geboren waren en voor het eerst daar in luiers voor de buis hebben gezeten. En het is ook leuk om te zien hoe de hele jonge generatie nu reageert op de beelden die ze zien. En je ziet ze schateren van het lachen. En het grappige is, ik zie het nu voor de 100ste keer, denk ik. Maar ik moet er ook weer elke keer gigantisch om lachen. En het leuke is, mijn kleinkinderen, die kijken met mij mee. En bij elk karretje wat naar beneden komt, klappen ze. Het is zo grappig. Ze kennen de geschiedenis daarvan natuurlijk niet. Maakt u dat niet ongelooflijk trots dat het gewoon nu weer een succes is? Ja, ik vond het. Ik was verrast over de kijkcijfers. Het is zomer, een aantal mensen zijn weg. Dus wat ik ervan verwachten moest, wist ik niet helemaal. Maar op een of andere manier is die magnetische kracht er nog steeds. En dit is voor de zomer natuurlijk ongekend, het aantal mensen wat daarnaar gekeken heeft. Ja, want hoeveel waren het er om precies te zijn? Nou, volgens mij waren het er 2,5 miljoen. Ja, dat is echt waanzinnig veel. Hoe verklaar je dat, Johan? Waar komt dat succes vandaan? Nou, het succes is omdat die gewone mensen, en dit is ook echt echte amusement. Er zijn natuurlijk heel veel amusementsprogramma's, maar dit wil iedereen zien. En het leuke is, iedereen kon hier ook aan meedoen. Iedereen, de mensen voelen zich gewoon één met zo'n programma. En ja, wat is het leuker om iemand gigantisch daar op zijn plaats te zien gaan. Ja, het is toch gewoon leuk. Nou, ja, dat, kijk, eigenlijk is het een beetje tekenfilm effect. Ja. Hè? Een tekenfilm werkt alleen op het moment dat er steeds een dreiging is dat iemand geweldig op zijn bek gaat. Alleen, we produceerden het wel zo dat het mogelijk was om ook een topprestatie te leveren. Want er waren een aantal dingen bij die technisch zo ongelooflijk mooi in elkaar zaten en waar we echt zo enthousiast waren over de prestatie die mensen leverde. En er was ook een originaliteitsprijs. Dat werkte ook goed. De meest mooie creatie. Maar het geheim is, of je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet beroemd te zijn, je hoeft niet hard te kunnen lopen. Je kan gewoon als gewone Nederlander kan je één moment een televisiester zijn. Moment of fame kun je nemen. Ja, een soort wall of fame. Even terug naar het begin. Want ooit kwam het idee, we vertelden het al, hè, iets met een foto in een Britse krant, geloof ik. En toen, moest er een amusementsprogramma komen? Zat er druk op of zo? Hoe was het? Nee. Ik werkte toen bij de Tros. Hè. Ik kwam bij Studio Sport vandaan. Daar heb ik heel lang gewerkt. En ik ben toen overgegaan naar de Tros. En daar ben ik amusement gaan maken. Maar in die tijd waren de grote amusementsprogramma's waren één keer per maand. Dus het eindigde meestal in mei en dan gingen we in september weer verder. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn toenmalige baas Joop Landré, wat raar eigenlijk, ik heb net de laatste aflevering van een van die grote amusementsprogramma's gemaakt. En dan zegt de presentator, fijne vakantie en we zien elkaar weer in september. Alsof er in de zomer dan niks te doen zou zijn. Nou, en toen zei ik, zou het niet een idee zijn om in de zomer iets te maken? Dat zou dan wel de Nederlandse sfeer moeten hebben. Dus mooie wolken, luchten, water, watersport, pittoreske geveltjes. En toen zag ik in Engeland die foto waar een piloot van de Royal Air Force, overigens dat was met een professionele Delta Wing. Hij had dat ding dus niet zelf gemaakt. Maar die is van de Tower Bridge gesprongen. Daar stond een batterij fotograaf omheen. En toen dacht ik, nou, zelfgemaakte toestellen, zelfgemaakte vliegtuigen, een toren, springen. Dat stelde ik voor aan Joop Landré. En die heeft mij uiteindelijk de kans gegeven om dit te gaan doen. En had je enig idee of kunnen bevroeden? Ja, je weet nooit iets van tevoren. Maar had je wel snel in de gaten van, nou, dit gaat wel wat worden. Dit gaat ook worden. Nee, dat had ik helemaal niet. Eigenlijk was het niet een sprong in het diepe. Dat deden die deelnemers natuurlijk wel. Ik heb wel een aantal proeven gedaan. Ik heb met achter de speedboot van Lou van Rees in Vinkeveen, heb ik aan een vlieger me omhoog laten hijsen. En Lou zat een meter of 40 voor me uit. En dan wees ik omhoog van doe maar hoger. Nou, dan hing ik heel hoog en dat leek me te gevaarlijk. En dan deed ik met mijn vinger naar beneden en ging we weer lager. En ik dacht op een gegeven moment, dit is ongeveer de goede hoogte. 8,5 meter. Ik heb het overleefd. We gaan heel Nederland die stage aflaten. En wat er ging gebeuren, wisten we niet. Althans, ik wist het niet. En toen de decorbouw klaar was voor de boei in Enkhuizen en ik voor het eerst langzaam omhoog naar de starttoren en er bovenop stond, toen dacht ik, my god, wat moet dit worden, joh. Gaf jij je meteen op? Was jij direct verkocht? Of ja, meteen. En ik heb ook meteen meegedaan. Vlieger Zuid heb ik dan ook meegedaan. Het ging met Vlieger Zuid niet altijd even goed, moet ik zeggen. Ik was ooit een keer als Sinterklaas en dan stond ik daarboven op die toren. Ik dacht, dat is wel heel erg hoog. Maar het was Sinterklaas is natuurlijk nooit in de zomer. Toen zei ik van, ik ga met een raket ga ik weer terug naar Spanje. Maar ik stak die raket aan. Maar het was gewoon een hele grote vuurwerkbom. Maar omdat ik zo zenuwachtig dacht, dit is wel een hele grote hoogte. Dus ik sprong maar meteen naar beneden. Maar dat was een beetje te vlug. Schoot die vuurwerkbom, schoot onder mijn mijter. Toen heb ik echt, zelfs tot mijn onderbroek, alles is verbrand onder. Ja, soms ging het niet helemaal goed. Maar jij zei, want je ziet langskomen, je mag meedoen of zo. Was het meteen dat jij in je omgeving zei, dat is iets voor mij? Ja, absoluut. Ik was als kind zijnde, vroeg ze me altijd van, wat wil je laten worden? De ene wil brandweerman worden, de andere politieagent. En ik wilde gewoon beroemd worden. En het maakt me eigenlijk niet uit waarmee. En dit is ook echt het ultieme programma. Daar heb ik ook eigenlijk, laten we zo zeggen, mijn carrière tussen aanhalingstekens, heb ik daar wel aan te danken. Ik heb ook heel lang een titel gehad, de meest bekende onbekende Nederlander. Ik vond dat geweldig. Door te landen zijn in de lucht. Ja. Moesten jullie selecteren? Was er een overschot aan mensen die mee wilden? Ja, je moest mensen afwijzen. Dat lijkt me vreselijk eigenlijk. In het begin niet. Toen hadden we dat te weinig. Het eerste programma, Vliegende Zuid, waren er drie of vier. De rest heb ik geregeld via Hammie de Beukelaar. Dat was toen een meneer die leverde stuntmensen aan speelfilms. Maar na de eerste uitzending van Vliegende Zuid, het jaar daarna, hadden we meer dan 100 inschrijvingen. En we konden er zo gemiddeld tussen de 45 en de 50 gebruiken. Die selecteerden we en er was een hoop onzin bij. Dus je moest echt vrij serieus omschrijven hoe ziet die eruit. Je moest een tekening maken met hoeveel mensen, et cetera, et cetera. Nou, dan maakten we een selectie tussen, dit wordt lachen, ziet er mooi uit. En zeker ook, dit zou wel eens een heel spectaculair, mooi succes kunnen worden. En wat je ook kon zien, in de loop der jaren begon de techniek ook steeds beter te worden. Er waren mensen die bijvoorbeeld met Tobbe dan ze lanceerinrichtingen gemaakt hadden met een soort groot schoep voorop. En dan kwam daar een enorme druk door het water op en er werd zo'n ding eruit gelanceerd. Maar wat ik mij verbaasd heb, was toen wij uiteindelijk met de Land en Zee in de Lucht stopten, dat Johan nog in leven was. Want ik heb toch een paar keer in de regiewagen naar hem zitten kijken, dat ik dacht, nou, vorige keer was het nog de vraag of je je nog zou kunnen voortplanten. Ja. Maar ja, volgens mij heb je nu twee benen of je bekken gebroken. Ja, dat zijn wel wat. Wacht even, wat we luisteren naar een van jouw deelnames. Het Eindhoven altijd goed voor een aardig nummertje. Heeft Alder weer iets geks bedacht. En dan gaan we dan richting Van der Bel. En dan... Ho, Johan, pas op! Oh, jee. Oh, wow! Was dit de bedoeling? Meneer Fleming, wat doe je? Johan, hoe is het met je? Kan ik je gewoon aanraken? Ja hoor, het gaat allemaal goed. Ja, want ik dacht eigenlijk, het is vliegeren zuid. Maar het was toch op glad ijs. Even serieus, je verlies je bluff nooit, maar je maakt een afschuwelijke klap, hè? Ja, ik was er zelf al mee. Ik ben wel erg van geschrokken. Ja, je hebt meer dan 100 keer meegedaan. Weet je nog waar dit over gaat? Ja, dit is, was op glad ijs in Utrecht op de Vechtsebaan in 1989. Echt nooit meer om te vergeten. Ik ging eigenlijk ben tegen het dak van de ijshal aan. Over de 8 meter. Ik vloog over de kerstbomen heen. En ik gelukkig maakte ik een salto in de lucht dat ik precies goed op mijn kont eigenlijk terecht kwam op het ijs. Ja, had ik iets verkeerd gedraaid, dan was het iets anders afgelopen. Het waren gelukkig alleen wat gekneusde ribben en een gekneusde arm. Maar vreesden jullie wel eens? Nou, straks worden we aansprakelijk gesteld voor een of andere rare klap. Nou, kijk, even die tocht van hem. Hij hield dus te lang vast. Dus er was een soort katrol, die moest loslaten. Schaatsers trokken je voort en dan ging je over het ijs heen. Maar hij hield hem vast. Dus hij zwiepte op een gegeven moment helemaal langs, echt langs het dak en viel toen op het ijs. Maar kijk, we deden altijd een heel zorgvuldige technische keuring. Mm-hmm. Dat was echt heel serieus. Daar was een dokter bij, daar waren mensen van de techniek bij. We keken naar die voertuigen. Nou, je liet mensen wel tekenen dat ze voor eigen risico meededen. Dat is overigens juridisch niet waterdicht. Want als je verwijtbare fout maakt in de organisatie, dan blijf je natuurlijk toch aansprakelijk. Maar we deden er echt alles aan. We hadden ook een eigen medisch team bij ons. We konden daar van alles en nog wat doen. We deden er alles aan om het veilig te laten verlopen. Maar eerlijk is eerlijk, hier hadden wij natuurlijk totaal niet op gerekend. Ja, het is net als met trapeze werken. Je moet op een gegeven moment het ding loslaten om een salto te maken. En als je niet loslaat, dan vlieg je dus de nok in. Dat gebeurde met hem ook. Maar nou vertel je dit alsof je nog al die momenten... Staan al die uitzendingen eigenlijk... valt me echt op. Alles staat nog op het netvlies. Ja, ik kan het shot voor shot reproduceren. Wauw, bijzonder. Ja, nee, maar dat is echt... Maar het is echt een levenswerk dan, toch? Ja, dat weet ik niet. Het was natuurlijk een gigantische klus om dit te produceren. Op een gegeven moment gingen we ook naar het buitenland. Ja. We gingen op een gegeven moment... Ja, de vraag van de omroep werd op een gegeven moment... kunnen we dit ook niet van de winter doen? Dus we zijn op een gegeven moment zijn we naar de sneeuw gegaan. Maar op een gegeven moment begon het ook in het buitenland te lopen. Dus het eerste was België, toen kwam Duitsland. Toen meldde de BBC zich, Japan. We zijn in Oostenrijk geweest, we zijn in Spanje geweest. Is het overal een succes geworden? Noorwegen en Zweden, jazeker. Ja. In Engeland heette het Back to the Drawing Board. En wat ook heel leuk was, ik werd op een gegeven moment opgebeld door iemand uit Tokio. Ja. Een Nederlander. Die zegt, nou joh, ik zit in een vliegtuig van Japan Airlines. En ik heb net, ik zit net in mijn hotel, maar ik heb onderweg naar het achteruitrijden gekeken in het Japans. Ja, ja. Johan, heb je ooit ook een buitenlandcarrière geambieerd? Of was het, jij bent niet mee over de grens gegaan? Nou, ik moet zeggen, door te Land, Zee en Lucht heb ik zelfs bij ProSieben nooit interviews gedaan. En bij de ARD. En, ik ben zelfs naar het buitenland voor interviews gegaan. Ja, zo ver ging het voor mij zelfs. Ja, dat achteruitrijden, dat was in Japan een succes, maar ook in Nederland deed het dat wel aardig. Ja, goedenavond, daar zijn we weer. Hartelijk welkom bij Te Land, Te Zee en in de Lucht. En vandaag zijn we dan op het circuit in Zandvoort. En onder het motto De Deuk erin gaan we nu beginnen met de eerste heat van het achteruitrijden. Hup. Oh, bom, de hand is schitterend gedaan, mensen. Schitterend. Dat kan je nooit meer zo op zijn bolletje. Oh, je durft het ook. Ja, ik kan net zeggen. Mooi gedaan, hoor. Mooi, ik klap de bom op het kool. Oh, kan je nooit meer zo die accu gaan. Morgen eruit. Kost allemaal geen geld. Zien we hangen daar. Zien we hangen eronder. Dat is hem. Recht op de finish af. Ja, heb jij hier aan meegedaan, Johan? Ja, zeker. Alle afleveringen achteruit rijden ook. En ik ben zelfs toen Willem van Kooten, die presenteerde me toen ook, ging net voor de finish ging ik over de kop. En ik weet nog, je bent een held van de Nederlandse televisie. Ik vond het helemaal geweldig. Helemaal auto in de prak, maar dat is niet zo heel erg. Je eigen auto ook? Ja, mijn eigen auto. En ik heb ooit eens een keer, toen was het in Valkenswaard, maar ik had geen autoambulance. Ik dacht, ja, hoe komen we nu met die auto? Ik had een Amerikaanse politieauto, dus zouden we ook mee achteruit gaan rijden. Geen ramen erin. Ik dacht, ja, we riskeerden, maar gewoon zo. Ze hebben gewoon met die auto, met vier man, zonder ramen, gewoon naar Valkenswaard gereden. Ja. Ja, het leuke van het achteruitrijden was, ik werd op een gegeven moment gebeld door de Amsterdamse politie. En die zei, volgens mij is het achteruitrijden binnenkort. Ja. Ik zeg, nou, hoezo? Nou, zegt hij, het aantal DAFjes wat gestolen wordt is echt gigantisch op het ogenblik. Dus wij riepen, oh, het achteruitrijden zal wel weer komen. Ja, dat was ook een hele bijzondere deelnemer uit Amsterdam. Die vergeet ook met het hele team wat hij bij had toen. Ja. Ja. We kunnen ook 50 jaar over dit programma praten, volgens mij. Maar wil ook nog even, het is in 2010 is het ooit gestopt? Waarom stopte het eigenlijk? Was er ook een moment van het moet een keer stoppen? Nou, ik weet nog goed het Eurocircuit Valkenswaard de laatste keer het achteruit rijden. Toen, dat was echt heftig. Heftig in de zin van, we hadden een paar narrow escapes. Ik zat in de regiewagen en keek naar een close-up van een auto die op zijn kop lag op de vangrail. En er zat iemand in die niet meer bewoog. En ik dacht, ja, als dit echt zo erg is als het nu lijkt, dan is dat meteen het eind van de serie. Nou, het bleek allemaal reuze mee te vallen, want die meneer die was gewoon goed aanspreekbaar en et cetera. Maar na afloop had ik echt een beetje het gevoel, nou, dit is wel ongeveer de grens van wat je kunt doen. En dus ik reed naar huis en ik dacht, nou, misschien moet dit wel de laatste keer zijn. Nou ja, dan, het was natuurlijk een duur programma om te produceren. Met al die waterspellen had je enorme hoeveelheden pontons nodig. Dat dreef allemaal. De decorbouw was duur, de organisatie was duur. En toen op een bepaald moment zijn ze begonnen met herhalingen uit te zenden. Nou, die scoorden ook weer. En toen compilaties, nou, dat scoorde ook weer. Ja. Er was een soort naijl in het buitenland. Ik kan me herinneren dat we in Scandinavië tijd doorgegaan zijn. Je moet je voorstellen, toppendansen werd gehouden in de Holmenkon Springschansstadion. En toen ik daar de eerste keer kwam, toen zei ik, ja, maar dat gaat hier helemaal niet. Ja, zeker, zeiden ze. We hebben tribunes en die bak waar die skispringers in landen, die hebben ze onder water laten lopen. Dat stond dus met een diepte van 3,5 meter en daar werd het daar gehouden. Er staat een mannetje 40.000 omheen. Wat was uw eigen favoriete onderdeel eigenlijk van al die verschillende had ik onderdelen? Niet. Oké. Had ik niet. Nee? Heb jij een favoriete, Johan? Nou, ik moet zeggen, toppendansen en fietsen erin, die vond ik toch wel altijd fietsen wel heel erin was over dat hele dunne spoortje. Ja, ja, dat is me een paar keer niet helemaal goed gegaan. Oftewel eigenlijk Op je eenwieler? Ja, op mijn eenwieler. Maar toen zei ik nog, je moet niet duwen met die eenwieler. En iemand duwde. En net op een smalle stukje kwam ik met mijn benen allebei gespreid op die balk. En toen kwamen ze me nog interviewen. En toen kwam er niet zo heel veel meer uit. Nee. Maar jij doet nog lokale versies nu, hè? Ja, er is best wel, laat ik zo zeggen, vorige week zaterdag stond ik in Oldenzaal. En er kwamen echt 5000 mensen kijken. Dat kun je je voorstellen. 5000 man. Heel even stukje horen. De Krulmaaiers zijn in de kabel. Attention! Ja, daar gaat hij. De Krulmaaiers naar beneden. Dit moet de snelle tijd was. Hier rechts gaat. Hij gaat recht. Oh, jongen. Net goed. 5000 mensen, joh. Ja, 5000 mensen, 53 deelnemers. Echt ongelooflijk grote schans. Mensen allemaal enthousiast nog steeds. Dus alleen maar blije gezichten gezien van iedereen. Moet het programma terugkomen eigenlijk? Ja, dat wordt me heel veel gevraagd. Ja, nou, natuurlijk. Daarom vragen we het ook. Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik. Wat ik wel kon merken tijdens de serie, dat de deelnemers steeds modernere voertuigen gingen bouwen. Dus op een gegeven moment kwamen er mobiele telefoons, onderzeeërs, et cetera. Maar ik denk dat het niet meer nog een keer terug zou moeten komen. Ik denk, dit was het. En het is mooi geweest. Jammer, Johan. Nou, toch denk ik dat de mensen er nog steeds op zitten wachten. Dit is ook echt amusement. En ik denk dat je dit toch op de tv mist. Er is veel op tv, maar zo'n spectaculair goed programma missen we toch. Zit je er zelf op te wachten? Zou jij nog een keer op een eenwieler willen stappen? Het liefst zou ik weer mee willen werken. Maar ik ben zeker geneigd om nog erop te stappen ook nog. Dus, maar het liefste zou ik nog weer de mensen mogen afschieten. Dat was zo leuk. Ik heb dan ook jaren als starter na mijn deelnames. Maar dan voelde je elke keer als die mensen naar beneden gingen, voelde ik gewoon die spanning van die mensen. En ja, dat is fantastisch. Omdat je het zelf altijd gedaan hebt. We zullen het nog even moeten doen met de compilaties voorlopig. Nog even maar wel. Er kijken heel veel mensen naar. En heel veel dank dat jullie het hier wilden komen vertellen. Johan Flemmings en René Stokvis. Heel veel dank. Dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. 10:30, Gert Kluk is hier voor de hoofdpunten. Een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt morgen weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Vandaag waren dat er 2. Het waarschuwingsniveau voor Rhodos wordt juist afgeschaald. Op de bodem van de oceaan mogen voorlopig geen metalen worden gewonnen die nodig zijn voor batterijen en elektrische auto's. Dat is afgesproken op een VN-top in Jamaica. De metalen liggen in de Stille Oceaan op een diepte van 4,5 kilometer. Winning leidt mogelijk tot verstoring van het zeeleven. En de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi doen niet mee aan de komende zittingen van het Marengo-liquidatieproces. Ze willen pas weer aanschuiven als ze het volledige dossier van zeker 50.000 pagina's hebben gelezen. De eerstvolgende zitting staat gepland voor 6 oktober. Langs de lijn en omsteken. De laatste 25 minuten waarin veel aandacht voor de sport. En we beginnen in Nederweert-Eind. U zult denken, waar zit dat? In Brabant, want daar speelde Fortuna Sittard vanavond een oefenwedstrijd tegen team VVCS. En als rechterhand van hoofdtrainer Danny Buijs is Adrie Poldervaart sinds een aantal weken weer actief in de voetballerij. En deze trainer kampte met een zeldzame zenuwziekte, waardoor hij noodgedwongen lange tijd aan de kant stond. Maar inmiddels staat hij weer op het veld. En verslaggever Dien van 't Laar sprak met hem. Dankjewel. Fijne wedstrijd aan. Met een veel weg van een fijne zomeravond hier in het Brabantse Nederweert-Eind. Op Sportpark De Hoven is het ongeveer een graadje of 23 met een laaghangende zomeravondzon. En dus is er een ontspannen sfeer langs het veld. Op het veld gaat het er een stuk serieuzer aan toe. Onder leiding van Adrie Poldervaart wordt er een felle warming-up afgewerkt. Je laat hem die 1 tegen 1 zoeken, jij weg. Want na 5 maanden thuis te hebben gezeten en gerevalideerd te hebben van de zenuwziekte Guillain-Barré, staat hij weer op het veld. En daar is hij maar wat blij mee. Ja goed, ik ben weer op de been en ik doe weer hetgene wat ik graag mag doen. Dat is helpen om het team voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Want is het vanzelfsprekend dat we jou hier nu alweer terugzien op het veld? Dat weet ik niet. Er is geen boek, leidraad van hoe je met zo'n ziekte om moet gaan. En of je dan binnen 5, 6, 7, 8 of een jaar onderweg bent. Dat is er niet. Maar goed, ik heb ook allerlei brieven van mensen gekregen en berichtjes van joh, ik heb er nog steeds last van. Of ik heb heel erg last van restverschijnselen. Die heb ik ook wel, maar niet in die mate dat ik niet kan functioneren. Maar of dat dan sneller is ten opzichte van anderen, dat weet ik niet. Omdat ik die niet alle data heb. Ik weet alleen voor mezelf dat het heel slecht gegaan is en dat ik blij ben dat ik nu hier weer staat. En dat het nu hartstikke goed gaat. Dat is een goede bal voor de loop. Als die erop rekenen, Poldervaart kampte met zenuwinzinkingen, waarbij hij geen gevoel meer had in zijn armen en zijn benen. Kwam in het ziekenhuis terecht en wat volgde was een lang en intensief revalidatietraject. Ik kon heel moeilijk lopen. Ik liep achter een rollator met mijn benen heel slap. Michel Breuer was geweest, mijn assistent. Ja, toen zag hij mijn benen wandelen. Ja, daar werd hij niet vrolijk van. Die eerste dagen, eerste week is echt wel een... daar heb ik erg veel last van gehad, met name met de pijn. En weinig slapen, dus ja, dan herstel je niet. Ik heb me wel gedwongen vanaf dag 1 heel veel te eten. Nou, dat is toch goed verzorgd in Dirksland, want die hebben nog een eigen keuken. Dus het eten was prima. Maar ik had echt pijn. En ik heb de eerste maand zelf thuis gerevalideerd met wandelen, met fietsen. Binnen op een home trainer, oefeningetjes doen voor mijn rug, goed eten en drinken. Daar ben ik de eerste maand mee begonnen, ja. En verder heb ik daar gezwommen, allerlei oefeningen gedaan, kracht gedaan. Ja, ga zo maar door. In die periode van 5 maanden, lijkt me ook heel intensief. Hoe zorgde jij ervoor dat je positief bleef? Ja, ik weet niet, dat is mindset. Dat heb ik gewoon zelf gedaan. En ik heb best genoeg gebaald en ik heb ook gehuild. En dan met name van de pijn. Ja, dat zijn dingen dat je dan het gewoon moeilijker hebt. Alleen, ja goed, dan heb ik wel weer, ik denk, ja, maar daar is niemand bij gebaat en ik zeker niet. En dat is niet positief voor mijn herstel. Dus dan kon ik dat in die dingetjes dan toch omzetten. Zijn baan als hoofdtrainer bij de Graafschap moest hij neerleggen. Iets waar hij veel moeite mee had. Het feit dat ik het niet meer ben en dat het me niet gelukt is om degene wat we van tevoren met elkaar afgesproken hadden en wat we wilden gaan doen. Dat me dat dan niet gelukt is om dat in de juiste richting zo te doen dat ik er nu nog steeds gezeten had. En ook al ben je dan met 23 wedstrijden in charge geweest. Ja goed, dan kijk ik naar mezelf. Dan had het in die 23 wedstrijden beter moeten gaan. Nou, dat is helaas niet gebeurd. Ja, dat doet ontzettend veel pijn. Maar nu is hij terug, weliswaar als assistent. Maar dat is volgens hem geen probleem. Hij werkte eerder al succesvol samen met Danny Buijs bij FC Groningen. En hoopt eenzelfde kunstje hier ook te evenaren in Sittard. Ik heb altijd gezegd, het maakt niet uit welke pet ik op heb. Als ik maar in een team kan werken waar ik gewaardeerd word, waar er erkenning is. Waar ik mijn kwaliteiten kan benutten. En of dat dan met de pet hoofdtrainer is of met de pet assistenttrainer. De Duitsers zeggen, dat is meer totaal egaal. Nou, voor mij maakt het dus ook helemaal niks uit. Ik was 29 januari, 31 januari was ik gewoon fit. En een week later lag ik ziek in het ziekenhuis. Dus ik relativeer niet veel. Maar ik zit nu wel in de situatie, als ik nou assistenttrainer ben bij Fortuna. En ik heb voor een jaar getekend. Laat ik dat nou eerst maar eens goed voorbrengen. Ik en wij met Fortuna, om er iets moois van te maken. En wat er dan komt, zien we dan wel. Maar op het ogenblik is dat niet in vraag. Ja, Poldervaart kon ook nog met een glimlach van het veld stappen. Want Fortuna won het duel 4-3 van het team door een benutte penalty in de allerlaatste minuut. Nog maar 1 overwinning. En dan staan de Nederlandse waterpolosters in de WK-finale. En zijn ze meteen ook zeker van een Olympisch ticket. En die overwinning, die dus belangrijk is, hoeft niet te worden geboekt tegen waterpolo-grootmacht de Verenigde Staten, maar tegen Italië. Italië won namelijk in de kwartfinales, verrassend, van de wereld- en Olympisch kampioen. Terwijl Nederland zelf met 17-10 van Canada won. En Martin Vriesema vroeg speelster Lieke Rogge of ze even moest schakelen nu Italië opeens de tegenstander is. Als je naar de afgelopen toernooien kijkt, dan Amerika heeft alles gewonnen. Dus ik denk dat de meeste mensen wel verwachten dat zij door zouden gaan. Maar we moeten alles behalve Italië onderschatten. Het is een supersterk team. Dus dat wordt gewoon knop om. En inderdaad, misschien een andere tegenstander dan verwacht. Maar niet minder slecht of goed. Dus Kun je voor mij Italië typeren? Heb jij grip op hoe dat land in elkaar zit, zeg maar? Althans, het waterpolo gedeelte? Ja, Italië is natuurlijk best wel een groot waterpololand. Ze hebben echt meiden die ook vol met hun hart spelen. Dat zie je heel erg met passie. En ja, dat komt terug in hun spel. Dat zie je in hoe agressief ze kunnen zijn. En dat typeert hun spel ook wel een beetje. Ze zijn heel erg fysiek in duels. En ja, daar maken zij gewoon heel goed gebruik van. Ja, nou hoor ik dat dit Nederlands team misschien ook wel heel uitgebalanceerd is. Dat het heel goed in elkaar zit. Heb jij dat gevoel? Ik denk wel echt dat wij heel veel verschillende type speelsters hebben die allemaal iets anders brengen. En ik denk dat dat samen tot een heel mooi geheel komt en dat we elkaar daardoor heel goed aanvullen. Dus zeker. Tot slot, op de achtergrond speelt natuurlijk ook nog mee dat als je de finale haalt, dan ga je dus al naar Parijs. Hè? Ja. Dan ben je al zeker van dat Olympische ticket. Is dat nou iets wat je eigenlijk moet parkeren, waar je niet mee bezig moet zijn? Of is dat juist een stimulans? Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ja, het is een beetje van beide. Aan de ene kant zou het heel mooi zijn om nu al een ticket te kunnen krijgen. Aan de andere kant zeggen wij altijd, we kijken wedstrijd voor wedstrijd. We gaan stap voor stap. Dus voor nu is het winnen van Italië. En het zou heel mooi zijn om hier een ticket te pakken. Maar lukt het hier niet, dan gaan we hem ergens anders pakken. Dus, ja. Ik ga ervan uit dat het hier gebeurt. Ja, ik hoop het ook. Ja, en daarvoor hoeft dus alleen Italië nog verslagen te worden. En Martin Vriesema wilde van Simone van der Kraats weten wat het verschil is tussen de beide ploegen. Ja, ik denk dat de manier hoe wij nu spelen is dat we heel duidelijk een plan hebben wat we een heel toernooi lang doen. We zijn niet meer tegenstander afhankelijk aan het spelen. Heel erg gefocust op een aantal waarden, in discipline, in geduld. En dat willen we eigenlijk elke wedstrijd herhalen. En ik denk dat Italië ook wel een aantal systemen wat zij continu doen en toepassen. Alleen het is ook heel erg vanuit de emotie en de overtuiging. En wij proberen heel erg in control te spelen. Ja. Hoe moeilijk is het, want jullie hebben nu 3 potjes. Ja, met alle respect, maar dat ging allemaal hartstikke makkelijk. Spanje was in het begin al lastig, maar daarna was het een beetje freewheelen. Nou, dat is misschien niet helemaal waar, zeker niet. Maar nu moet je er zo eens weer staan. Dat vraagt misschien wel een andere moed. Je treft een tegenstander die inderdaad feller is. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is. Nou, ik denk, we hebben ook de World Cup in LA al gehad. Daarin hebben we zware potjes gespeeld, hebben we meegenomen. We hebben aan tegenstanders in Zeist nog gehad. We hebben Spanje gehad, daarna inderdaad wat mindere tegenstanders. Tegen Canada hebben we wel weer eigenlijk hetzelfde riedeltje gedaan. En dat werkt hartstikke goed, waardoor je dus die 17 goals kan maken. Daartegenover staat wel dat 10 goals voor ons wel echt te veel zijn. Dus daar moeten we goed naar kijken, dat we dat soort slippertjes er wel uithalen. Want tegen Italië die straft dat ook direct af. Dus in die zin is dat weer een stapje omhoog. En morgen moeten we bij wijze van 2 tandjes bijzetten. Maar ik denk dat we daar zeker klaar voor zijn. De weg naar de finale. Ik bedoel, het moet eerst gebeuren. Maar dit is wel het moment, hè, om misschien wel de wereldtitel te pakken. Voel jij dat ook zo? Nou, ik denk, je verder niet vooruit kijkt. Nou, ik denk dat het goed is om hetgene wat we de afgelopen zomer en eigenlijk het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Dat we elke keer hetzelfde doen. Heel veel herhalen, heel veel vertrouwen hebben in elkaar. Het samen doen. Waardoor je ook ziet dat er vanaf alle posities weer gevaarlijk zijn. Waardoor het heel moeilijk is om tegen ons iets te doen. Maar ik denk ook dat we voelen aan elkaar van, we zitten lekker in. We kunnen echt heel veel. En of dat nu gebeurt, dat gaan we zien. Maar het vertrouwen is er zeker. Aldus Simone van der Kraats. En de halve finale tussen Nederland en Italië is morgenochtend al om 10:00. De wedstrijd is via een stream te volgen op nos.nl. Kaleidoscopio Paro Paprenza. Ja, dacht ik al. We gaan het hebben over het WK voetbal. En ja, je kunt vannacht nog rustig gaan slapen. En dan kunt je vast een beetje slaap goed maken. Want het nachtje erop moet u vroeg op. WK-wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten. Om 3 uur onze tijd s'nachts. Frank Wielaert, jij hoeft helemaal geen wekker te zetten. Want jij bent in dat Nieuw-Zeeland daar. Frank, welkom. Goedemorgen is het alweer bij jullie. Eerst maar eens even over die wedstrijd. Goedemorgen. Ja, Nederland-Verenigde Staten. Het is een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden. Heeft het ook die status en met name ook in Nieuw-Zeeland? Want we horen wat verschillende geluiden over hoe Nieuw-Zeeland het WK beleeft. Ja, het begint een beetje te komen qua beleving voor Nieuw-Zeeland. Gisteren speelden ze in Wellington toevallig, waar ik nu ook ben. Die wedstrijd tegen Amerika is om 2 uur 's middags hier. Dus om 3 uur 's nachts bij jullie. 1 uur 's middags hier, dan moet ik het wel goed zeggen. Anders dan klopt het allemaal niet. En gisteren was het stadion in Wellington helemaal vol. Weer. Dus wat dat betreft leeft het zeker. En dat hier de WK-finale van volgend jaar wordt herhaald. Of van de laatste WK wordt herhaald. Dat leeft zeker ook wel. Alleen ja, eigenlijk is het net als in Nederland. Als Nederland speelt, dan wordt iedereen gek in Nederland. En als Nieuw-Zeeland hier speelt, dan worden ze hier ook een beetje gek. Hoewel Nieuw-Zeeland nu verloren heeft. Dus misschien neemt het nu weer een beetje af. Maar het is 2 keer uitverkocht geweest bij hun. En hier in Wellington merk je wel degelijk dat het WK heel erg leeft. Ook hier staat weer overal in alle barren staat het WK aan. Overal zie je aanduidingen dat dit WK bezig is. Dus het begint een beetje te komen, ja. En we begrepen zelfs dat Nederlandse fans nu de ambassade in Nieuw-Zeeland om kaarten moeten vragen. Is er anders niet meer aan te komen of hoe zit het? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Maar ik ga vanmiddag mijn tijd, terwijl jullie lekker op één oor liggen, even op de thee bij de ambassadeur. Dus dan zal ik het even vragen. En eerlijk gezegd, ja, dus, ik weet het niet. Met een speciale boodschap of wat moet er gebeuren vanmiddag? We worden even welkom geheten en er wordt ons even gevraagd of we het naar ons zin hebben. Daar komt het in grote lijn op neer. Oh, leuk. Dan maar even naar de wedstrijd zelf, want die is morgen dus. Laten we het over de tegenstander hebben, want het zelfvertrouwen bij de Verenigde Staten voor dit toernooi is groot. Blijkt wel uit de verschillende filmpjes en reclames over het nationale team. En ook president Biden draagt zijn steentje bij. For nearly 40 years, the U.S. women's national soccer team has epitomized what it means to be a champion. And the whole world is wondering, what's it going to take to stop this U.S. team? I mean, the entire world is going to do whatever it takes to stop the U.S. Good luck with that. Ja, die good luck with that, dat was Alex Morgan, de superster. Die zegt dus op de opmerking, de hele wereld gaat er alles aan doen om de VS te stoppen. Veel succes daarmee. Frank, is dat zelfvertrouwen terecht? Ze doen dit altijd. Hè. Dit is heel erg Amerikaans. Het maakt ook niet uit welke sport, of het mannen of vrouwen zijn. En de Amerikaanse voetbalvrouwen, ja, die zijn nou eenmaal al heel erg lang de allerbeste. Ze staan vanaf 2017 onafgebroken op nummer 1 op de FIFA wereldranglijst. En dat zegt niet eens alles. Maar daarvoor waren ze ook al heel erg lang de beste. Dus dan mag je best een beetje arrogant zijn. Maar het is inderdaad waar dat de rest van de wereld dat knap arrogant en vervelend vindt. Dus niemand zal het erg vinden als ze een keer verliezen of de finale niet halen of geen wereldkampioen worden. Maar ze zullen er zelf alles aan doen om dat toch weer gewoon allemaal te bevestigen. Ja. Maar ja, dit past heel erg bij ze. Ja, die ergernissen van de hele wereld, die zien we ook bij aanvalster van Oranje, Katja Snoeys. Gedurfd. Ik denk dat ze misschien wel de spot drijven met heel veel landen. Maar ik denk dat, ja, dat ons alleen maar weer motiveert. Dus dat je ons juist eigenlijk op een goede manier prikkelt om wat extra motivatie te geven om het tegendeel te bewijzen. En is dat zo in het hele team dat jullie denken, kom maar op dan als jullie ons niet serieus nemen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus het werkt misschien wel averechts? Ja, dat hoop ik wel. Ja, Frank, ben je het eens met Katja Snoeys? Is het Nederland zelf al echt tot op het bot gemotiveerd om die Amerikanen ook naar die verloren wedstrijden op de Olympische Spelen en de WK-finale om ze een lesje te leren? Ja, maar er zit wel verschil tussen die twee wedstrijden. Die WK-finale. Nederland, ik zeg altijd, Nederland struikelde echt die finale in. Via per ongeluk de goede kant van het schema. Het ging allemaal maar net goed. Maar ze stonden in de finale. En Amerika was echt bezig dat toernooi te winnen. En wij stonden daar dan toevallig tegenover. En hadden niet zo heel veel kans. Maar op de Olympische Spelen, toen was Amerika een beetje aan het rommelen met de selectie. En er liepen dingen niet. En er moesten oudere spelers afscheid gaan nemen. Dat werd toen wel duidelijk. En wij zaten aardig in het toernooi en hadden die wedstrijd kunnen winnen. Hebben we niet gedaan, maar het had wel gekund. En dat is een beetje het sentiment dat er nu leeft. Van wacht even, Nederland is best dichtbij gekomen. En we weten niet zo goed hoe dichtbij ze nu zijn. Want Amerika is een transitieteam. Daar moeten wat jongere speelsters in. Bij ons speelt dat eigenlijk ook. En nu is de vraag, nou ja, wie is er nu verder in dat schema, zeg maar. Ja, want je hoort veel mensen zeggen, ja, Amerika is ook niet meer helemaal Amerika. Zit daar dan een beetje wensdenken in? Of is het ook daadwerkelijk, als je ziet zo'n openingswedstrijd, wat je daar dan ook uit af kunt lezen, zijn zij niet meer de titelfavoriet? Ze zijn niet alleen de titelfavoriet. En dat is wel degelijk echt zo. Engeland heeft zich nadrukkelijk gemeld. Duitsland heeft zich nadrukkelijk gemeld op heel hoog niveau. Hè. Dat hebben we gezien in de EK-finale vorig jaar. Frankrijk, die hebben weliswaar gelijk gespeeld tegen Marokko. Maar de wereldkampioen doet altijd het eerste wedstrijd iets dat je denkt, die zijn er misschien nog niet. En dan komen ze er uiteindelijk toch. Dus met Frankrijk moet je zeker ook nog rekening houden. Dan heb je Brazilië nog, die ergens roet in het eten kunnen gooien. Nou, ergens daar in de buurt tegenaan hangen wij ook nog. Dus er zijn wel meerdere kandidaten die het Amerika echt heel moeilijk kunnen maken. En ze hebben op bepaalde posities in het elftal echt problemen om daar goede speelsters neer te zetten. Ze hebben bijvoorbeeld ook maar 2 echte centrale verdedigers meegenomen. Wij hebben niet zo heel veel verdedigers of heel veel goede verdedigers. Maar we hebben in ieder geval 4-5 centrale verdedigers meegenomen. Nou, die hebben zij niet eens. Ze hebben er gewoon 2. En die moeten ze opstellen, want anders hebben ze een probleem. Gisteravond in Sportforum spraken we hier uiteraard ook over het vrouwen-Nederlandse elftal. En toen zeiden een paar mensen, ja, de wendbaarheid en de snelheid van ons centrale verdedigingstrio, zoals ze er staan, dat zou ons nog wel eens op kunnen breken. Is dat een analyse waar jij je in kan vinden? Ja, dat kan altijd. Want we hebben er 2, die zijn niet zo heel snel, maar die zijn positioneel heel goed. Dat zag je al tegen Portugal. Hè, die hadden 2 van die pijlsnelle spitsen. Maar die hebben we eigenlijk niet echt gezien. En dat is ook gewoon een kwestie van het juiste slot op de deur hebben. Met Stephanie van der Gracht die overal tussen zet. Ja, dat kan een keer misgaan, dat klopt. Mm-hmm. En dan heb je Sherida Spitsen, die positioneel weer sterk is en weet, die bal gaat daar vallen, daar moet ik zijn en daar moet ik kort zitten. En daar moet ik wat ruimte geven. Over het algemeen ging dat tegen Portugal goed. En Portugal is geen Amerika, dat is meteen duidelijk. Mm-hmm. De kracht van Amerika zit aan de buitenkanten. Dus daar gaat het om onze wingbacks. Ja. Onze jonkies, zal ik maar bijna zeggen, die zullen het moeten gaan doen. Want daar is Amerika echt heel goed. Ja, Nederland heeft aanvallende problemen. Want door een enkel blessure is aanvaller Berestijn er waarschijnlijk niet bij. Is dat een groot probleem? Ja, denk ik voor de bondscoach wel. Want die heeft alles in de aanloop afgestemd op Berestijn gaat spelen. En dat moet goed afgestemd worden met Martens en met Van der Donk. En met Brugts en met Palova, zeg maar, de mensen die eromheen staan. En Groene hoort er eigenlijk ook nog wel bij. En met Jill Roort. Nou ja, eigenlijk die hele aanvalsmachine, zeg maar, dat moest afgestemd worden rondom Berestijn. En Berestijn moest de juiste loopacties op het juiste moment maken. En op het moment dat je dan tegen de moeilijkste tegenstander moet, kan Berestijn niet spelen. Daar gaan we dan tenminste van uit. En dat lijkt me ook logisch. En dan moet Snoeys dat gaan doen. Die kan ongeveer hetzelfde. Alleen die heeft het niet zo vaak geoefend. Nee, we hoorden haar net al even. Maar Rivka op het veld vroeg aan Katja Snoeys ook of ze er klaar voor is. Ja, tuurlijk. Ik denk, als je eenmaal in de selectie zit, dan weet je wat je rol is. En dan weet je, als er iets gebeurt, dan moet je er klaar voor zijn. Dus ja, daar ben ik zeker klaar voor. En als ik ga spelen, dan doe ik dat met vertrouwen. Jij bent misschien ten opzichte van bijvoorbeeld Lynette Berestijn iets onbekender voor het grotere publiek dat naar het Nederlands elftal kijkt. Wat voeg jij toe aan dit team? Ja, ik denk dat ik een echte teamspeler ben. Ik denk dat ik vooral ook in de combinatie sterk ben. Dus balletje laten vallen, doorbewegen, dan weer voor het doel komen. Ook met mijn loopacties ruimtes creëren voor de spelers om me heen. En ik denk dat er mijn kwaliteit is gewoon in de 16 altijd eigenlijk op de goede plek staan om een goal mee te pikken. Jij was er in 2019 en 21 niet bij de vorige belangrijke wedstrijden tegen Amerika. Heb jij toch bepaalde gevoelens bij dit Amerikaanse team? Ja, ik was inderdaad niet bij, dus ik denk misschien dat ik het wel op een andere manier beleef dan heel veel meiden. Daar merk je toch wel een stukje van, ja, toch revanche en wanneer gaat het nou een keer gebeuren? En ik denk dat dat gevoel er bij mij ook wel is. En dat we nu zoiets hebben van, ja, we geloven erin en we denken dat we ze kunnen verslaan. En wat is dan het verschil? Waarom kan dat nu wel ten opzichte van die afgelopen jaren? Ik denk dat wat je in de vorige verloren finale al merkte, denk ik, is dat het verschil kleiner is geworden. Dus dat je beter meekomt. En ik denk alleen maar, als ik kijk naar afgelopen periodes, denk ik dat het vertrouwen in onszelf ook weer gegroeid is. Dus ik denk een combinatie van die twee. Dat we voelen van, ja, wij worden beter. En het verschil wordt kleiner met hun. Dus dan denk ik dat gewoon het gevoel van, ja, we kunnen echt van ze winnen, dat steeds groter wordt. Ja, al dus Katja Snoeys. Frank, je zei al, de hele voorbereiding is afgestemd op Beresteyn. Betekent dat met Snoeys in de spits de speelwijze van Oranje ook echt anders gaat worden morgen? Nee, dat denk ik niet. Want wat Snoeys, die beschreef zichzelf net. En eigenlijk beschrijft ze dan Beresteyn, maar dan net even iets anders in de eindfase. Mm-hmm. Beresteyn kan zichzelf vrij spelen in het strafschopgebied. Dat kan Snoeys ook wel. Maar dat is meer eentje van, ik sta hier, kom maar met die bal en jas ik hem er wel in. En dat is dan ook weer een verschil met Beresteyn. Beresteyn moet net even uit een wat ingewikkelde positie komen, zichzelf vrij spelen en dan op doel schieten. Daarom mist ze ook vaak. Als Snoeys op doel schiet, dan is het bijna altijd gericht en tussen de palen. Dus daar is het misschien nog wel. Ja, het is in ieder geval anders, laat ik het zo zeggen. En het zou een voordeel kunnen zijn als we daar eenmaal komen. Is het momentum daar, Frank, aan Nederland de Verenigde Staten gaan verslaan? Ja, dat kan altijd, want we moeten nog spelen. Dus dan kan het gewoon. In voetbal wint niet altijd de beste, hè? Zo werkt het nou eenmaal. Dus het kan, ja, zeker. Het kan, ja zeker. Nou, daar gaan wij ons aan vasthouden. We gaan het allemaal zien. Oranje treft dus de VS donderdag bij ons in de nacht. Dus om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd live te volgen op NPO 1 en op NPO Radio 1. Frank Wieler, dankjewel. Gaan wij nog even naar het wielrennen aan het slot van deze uitzending. Want Dylan van Baarle en Wout Poels gaan in augustus ook van start in de Vuelta de España. Beide renners waren ook al actief in de Tour de France. Poels won daar natuurlijk een etappe. En de Nederlandse kampioen van Baarle komt voor die Vuelta ook nog in actie op de WK wielrennen in Schotland, waar hij samen met Mathieu van der Poel in de wegrit de kopman is van de Nederlandse ploeg. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van 2,5 uur langs de lijn en omstreken wat de sport betreft. Dus morgen om 10 uur de waterpolo vrouwen ook te volgen op deze zender. Halve finale tegen Italië. Morgenavond zijn wij er ook weer met Langs de Lijn en Omstreken. Komt de tribute band van Normaal langs. Dat morgen vanaf 8:30. Eerst hier zometeen het oog vanavond met Wilfried de Jong. Tot morgen. Mooie avond. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023 editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 5 weken te zien. TheBodyguard.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen.